8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een beroving in Rotterdam is vanmiddag een jongen van 12 neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen er vandoor met een onbekende buit. Een paar uur later werd een verdachte aangehouden, ook een jongen van 12. De politie sluit meer arrestaties niet uit. De beroving was in metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid. Daar waren de afgelopen jaren vaker steekpartijen. FC Utrecht zegt dat supporters die vuurwerk op het veld gooiden in de wedstrijd tegen Vitesse hard worden gestraft. Het duel in Arnhem werd vanmiddag korte tijd stilgelegd vanwege het vuurwerk. Utrecht noemt het schandalig en spreekt van een absoluut dieptepunt. De wedstrijd werd gewonnen door Vitesse. Het werd 2-1. Ook de wedstrijd Feyenoord tegen AZ lag enige tijd stil, omdat de doelman van AZ werd bekogeld met blikjes. Dat duel eindigde in 1-0 voor de Rotterdammers. De gemengde Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Korte Baan in het Russische Kazan goud gewonnen op de 4x50 meter wisselslag. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Maaike de Waard en Tom de Boer deden dat in een wereldrecord. Marit Steenbergen won ook goud op de 200 meter vrije slag. De 21-jarige zwemster lag de hele wedstrijd vooraan. Vrijdag pakte Steenbergen al brons op de 100 meter vrije slag. Op een vakantiepark in Ommel bij Helmond is vannacht een man gewond geraakt bij een overval. Bewoners van het park zeggen tegen het Eindhovens Dagblad dat het Mark Gillis is, zoon van Peter Gillis, die bekend is van een reality-serie op SBS6. Het slachtoffer werd vannacht op het vakantiepark door 3 mannen overmeesterd en mishandeld. De daders gingen er met onbekende buit vandoor. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. De wind neemt af en de minimumtemperatuur ligt vannacht rond een graad of 6. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en geregeld zon. De temperatuur ligt morgen rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tennis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Samen Gezond, het grootste online gezondheidsprogramma van Nederland, is daarvoor jouw steuntje in de rug. Wil jij ook mee bewegen naar een leefkrachtiger Nederland? Meld je vandaag nog aan. Ontdek meer op menses.nl. Sorry dat ik je stoor tijdens deze radio-uitzending, maar ik zag een pop op je lijstje staan. Bedoel je dan een Barbie-pop of een Babyborn? Of misschien een na-na-na-surprise Ultimate Rainbow Kitty? Help de Sint toch een handje met de verlanglijstposter. Die scant de Sint gewoon met de app van bol.com. Zo vindt hij gelijk het perfecte cadeau. De winkel van blije kopjes bezorgen. NPO Radio 1. BNN VARA. Frank Evenblij, ja. We zijn in Noordwijk. Nou, Noordwijk sterker AC. Nog, we staan gewoon voor de ingang van Hotel Huis ter Duin. Ja. En hier hebben beroemde voeten gelopen. Ja, dit is een legendarische plek. Dit was natuurlijk jarenlang de plek waar de spelers van het Nederlands elftal zich verzamelden. Ja. En wij staan hier nu onder die overkapping. En dit is een hele beroemde plek. Dit is de plek waar, zeg maar, hè, Wesley Sneijder in en uit de auto hopte. Memphis Depay. Memphis Depay. Met hoed en sjaal. Dat was ook hier. Met die hoed. Dat was allemaal hier. Weet je wat hier ook gebeurde? Oh, er komt een auto aan. Zou dat ook een beroemde voetballer zijn? Ik weet het niet. Het is volgens mij niet, het is niet Ruud Gullit. Nee. Die vertrok hier ooit. Weet die je gaat niet weg in een Peugeot 205. Gaan we straks nog over hebben met Frits Barend. Die was daarbij. Ja. Maar nog veel meer dingen, Noordwijk. Want hier in Huisterduin is in 1989 de eerste klimaatconferentie geweest. Had iedereen zich daaraan gehouden, hadden we een totaal andere wereld gezien. Ja, ja, ja, gaan we het over hebben zometeen. Een mooie blik terug in de tijd. En verder is Noordwijk natuurlijk ook strand. Tikkeltje ordinaire badplaats. Maar weet je wat het is, hè? Daar hou ik eigenlijk wel van. Ik ook. Ik ben gek op dit hotel. Ik zou hier nu wel een maand willen slapen. Ik zie het aan je kop. Heerlijk. Heerlijk lekker. Ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit het prachtige hotel Huisterduin in Noordwijk. Hetzelfde hotel waar in 1989 een klimaattop werd georganiseerd, waar de wereldleiders bijna tot een doortastende aanpak kwamen van de CO2-uitstoot. Maar op het laatste moment trok de Verenigde Staten haar handen van de deal af. En 32 jaar later praten we in Glasgow nog steeds over hoe we dat gaan oplossen. Stijve Hendrik, de koperen jood of Piet Blotekont. Geloof het of niet, maar bijna iedereen in Noordwijkerhout heeft een bijnaam. En elke naam heeft een verhaal erachter. Straks krijgen we misschien ook nog uitleg over Koos Koffie. Of daar, en daar identificeer ik me enorm mee, Jan de Tietenkijker. Jan de Tietenkijker. Net een naam voor jou. Nou goed, terwijl ik hier in Noordwijk zit met Jan de Tietenkijker, is er ook nog volop sport bezig. In Mexico is zojuist de Formule 1 Grand Prix begonnen. NOS-commentator Hans van Lozenoord. Hans, hoe was de start? De start was perfect voor Max Verstappen. Er gingen twee Mercedes'en van Hamilton en Bottas. Die gingen op kop, die gingen naast elkaar rijden, maar lieten aan de linkerkant een gaatje. Nou, daar dook Max Verstappen natuurlijk in. Allemaal op dat eerste rechte stuk, hè. En dan gaan ze die bochten in, rechts, links, rechts, links. En dan komt Max Verstappen, die komt er als eerste uit. En wie staat er achterstevoren? De man die van pole position is vertrokken, Valtteri Bottas. Ja, en er staan er nog een paar auto's. Tsunoda staat stil en Mick Schumacher. En ja, ondertussen zitten we al in de derde ronde achter een safety car. Maar wie rijdt er dan op kop in een gematigd tempo achter die safety car? Dat is dus gewoon Max Verstappen, Hamilton op de tweede plek. En Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, ligt netjes derde. Zo, dat belooft wat, hé. Absoluut. En in de Johan Cruijff Arena wordt ook nog gevoetbal. Ajax neemt het op tegen Go Ahead Eagles. Nico Wantia, zijn die Ajax hier al een beetje bijgekomen van het Champions League feest van woensdag in Dortmund? Natuurlijk, dat kost natuurlijk helemaal geen energie. Als het goed gaat, dan heeft niemand pijntjes en niemand blessures. En dus wordt er gewoon gevoetbald. In de competitie moeten ze overigens weer winnen om de tweede plaats weer af te staan aan PSV. Dan komen ze weer bovenaan in de Eredivisie. En dat moet gebeuren tegen Go Ahead Eagles. Bij Ajax basisplaatsen voor Klaassen en Kudus. Berghuis en Gravenberg zitten op de bank. Evenals André Onana. Doelman was 9 maanden geschorst. Vandaag voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie. Maar natuurlijk blijft Remco Pasveer de eerste keus onder de lat van trainer Erik ten Hag. En ook van de fans getuigen het fluitsignaal dat klonk toen de naam van Onana werd omgeroepen. En Go Ahead Eagles is een van de gepromoveerde clubs die het uitstekend doen in de Eredivisie. 10 punten in de laatste 4 wedstrijden. En ze wisten het onlangs ook PSV nog heel erg lastig te maken. Maar dat was in een kolkende adelaarshorst hier. In Amsterdam hebben ze nog nooit een punt gepakt. 33 keer gespeeld, 33 keer verloren. En vanavond gaan ze het proberen met een extra verdediger, Mats Deil. Dat is de 5e verdediger. Normaal spelen ze er met 4. En voorlopig houden ze stand in de eerste 8 minuten. 0-0 staat het bij Ajax Go Ahead Eagles. We houden het in de gaten. Hier in Noordwijk hebben we deze show nog eens prachtige live muziek. Want vandaag is het precies 5 jaar geleden dat de grote Leonard Cohen zijn laatste adem uitblies. En daarom horen we vanavond zijn muziek, vertolkt door een artiest die daarmee langs de vaderlandse zalen trekt, de geweldige Flip Norman. Oh schat, wil je minnaar? Dan doe ik alles wat je vraagt voor jou. En schat, wil je een andere vorm van liefde? Dan ben ik een slaaf voor jou. Schat, wil je een partner? Neem mijn hand. Of maak je me in woede? Vreed van kant, hier sta ik dan. Ik ben jouw man. Ah, prachtig! Ik ben jouw man, een bewerking van I'm Your Man door Flip Norman met op viool Vera van der Bie. En straks krijgen we nog wat meer. Ja, gisteren marcheerden zo'n 40.000 mensen door de straten van Amsterdam, terwijl wereldleiders zich op de VN-top in Glasgow buigen over de vraag hoe we de opwarming van de aarde nog enigszins binnen de perken kunnen houden. Riepen deze demonstranten van het kabinet op om ambitieuzere klimaatplannen te maken en die vooral ook na te leven. Action, action, action. Wat voel je daarvan? Action, action, action. Ja, ik denk dan doe het dan ook een keer echt. Dat is ook hard nodig. Uit het IPCC-rapport bleek afgelopen zomer dat een temperatuurstijging van 1,5 graden al niet meer is te voorkomen. Met alle gevolgen van dien. Het wordt keihard werken om het überhaupt daarbij te laten. En dat had allemaal heel anders kunnen zijn. Als de zaken hier in Huisterduin 32 jaar geleden net iets anders waren gelopen. Ja, in 1989 kwamen aan het strand van Noordwijk ministers vanuit 68 landen bijeen voor de allereerste internationale klimaatconferentie ooit. Met zicht op de stijgende zeespiegel probeerden zij toen een, mind you, juridisch bindend verdrag te komen om de uitstoot van CO2 te beperken. En dat lukte op een haar na. We gaan terug in de tijd met twee organisatoren van deze historische top. Aan de telefoon hangt voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord Ed Nijpels. En hier bij ons in de studio klimaatwetenschapper Pier Vellinga. Welkom, heren. Ja, Ed Nijpels, goedenavond. Ja, u was destijds milieuminister. Die conferentie in Noordwijk die werd in 1989 op uw initiatief eigenlijk georganiseerd. Het gekke is, wij kenden u toen nog eigenlijk als Ed Raket. Maar was u destijds al doordrongen van de ernst van de klimaatproblemen, en zeker als VVD'er? Ja hoor, ik was toen al ruim drie jaar milieuminister. Dus ik fris even uw geheugen op. En het raket dat stond uit de tijd dat ik fractievoorzitter was van de VVD. En er een groot debat was over de plaatsing van de kruisraketten in Nederland. Ja, maar u dacht toen bij ten tijde van die top, want u maakte zich toch druk over het milieu. Dat was toen nog niet, dat was nog helemaal gemeengoed in die tijd, meneer Nijpels. Nee, dat klopt. Nee. Ik had in 1987, toen ik net een jaar minister was, al een notitie naar de Kamer gestuurd over de klimaatverandering. Over de vraag, vindt die plaats? Mm-hmm. En hoe vindt die plaats? Wat zit eraan? En toen was ik met een aantal collega's, een jaar later, waren we in Canada op een conferentie. En toen kregen wij wat verhalen te horen over klimaatverandering. Toen heb ik aangeboden aan mijn collega's, laten we dan met elkaar een conferentie organiseren op ministersniveau en kijken wat er precies aan de hand is en wat we daar kunnen doen. En daar is toen de top van Noordwijk uitgerold, waar we met meer dan 68 landen bij elkaar waren om met elkaar te praten over klimaatverandering. En we moeten realiseren, dat was ongeveer 2 maanden nadat de beroemde IPCC inmiddels was opgericht. Dus we waren er vroeg bij, er waren ministers op die conferentie die nauwelijks nog hadden gehoord van klimaatverandering, maar die toch dachten, nou, we gaan maar naar Noordwijk toe, want er is kennelijk iets aan de hand. Ja, historisch moment. Hier bij ons in de studio aan tafel zit Pier Vellinga. Meneer Vellinga, u hoorde toen al tot de voorhoede van wetenschappers die al sinds de jaren 80 eigenlijk waarschuwden voor de gevolgen van klimaatverandering. U werd door Ed Nijpels aangesteld om die conferentie voor te bereiden. Hè? Hoe was de sfeer toen? Waren de voortekenen gunstig om het voor elkaar te krijgen? Ja, het was toen ook wel meer voorpagina nieuws. Er waren ook meerdere politieke leiders, ook in Noorwegen en Frankrijk, die zich druk maakte om klimaat. En ook mevrouw Thatcher, die net een groot verdrag over de ozonlaag had getekend. Dus ja, de voortekenen waren helemaal niet zo slecht. Ik ben toen de wereld rondgereisd met Ed Nijpels zijn voorganger Pieter Winsemius om die hele conferentie voor te bereiden. Tot in Tokio, Jakarta, het Witte Huis, Montreal. Men wilde wel meewerken. Er was toch een soort algemeen gevoel in de wereld. We hebben nu die ozonlaag onder controle. Misschien kunnen we dit ook doen. Ja. Had u dat toen ook, meneer Nijpels, dat u toen dacht van yes we can, zou ik bijna zeggen? Nou ja, de voortekenen waren op zich, zoals Pier ook heeft gezegd, goedenavond trouwens Pier, die waren niet zo slecht voor een resultaat. En ja, het bijzonder was ook dat wij een voorstel met een paar landen hadden voorbereid, waarin we afspraken om in het jaar 2000... de uitstoot van CO2 te stabiliseren op 1990. En dat in een bindend verdrag. Zie je, en de kern van eigenlijk Noordwijk is, als we dat hadden gedaan destijds, die afspraak, dan waren we nu heel dicht bij de anderhalve graad geweest. Maar dat maakt het toch ook bijzonder? Dat er die conceptovereenkomsten uiteindelijk, als die getekend zouden worden, dat het allemaal bindende afspraken zouden zijn geweest. Ja, goed. En het feit dat het bindende afspraken waren en het feit dat we een doel vaststellen, dat had ervoor gezorgd dat we er daar voor de 32 jaar tot nu toe, dat we in ieder geval veel minder CO2 hadden uitgesloten, dat de CO2-uitstoot omlaag moest. Dus ja, er is toen eigenlijk is er een hele grote kans gemist. Ja, dan even terug naar die dag op 6 november 1989. Dan gaat die conferentie hier van start. Hoe was de sfeer? Nou, die was op zich wel positief, maar de dreiging begon zich ook al af te tekenen. Er was de delegatie vanuit Amerika, werd geleid door de milieuminister Riley. Maar die kreeg al gauw iemand van het kabinet van de president op zijn rug. Toen nog George Bush, hè? De oude Bush nog. Dat was de oude Bush, maar die Sununu die werd ook wel sterk gestimuleerd door de oliemaatschappijen in Amerika om hier toch even wat zand in de machine te gooien. En het probleem was toen dat de Japanners die hadden gezegd, wij doen wel mee, mits Amerika meedoet. Ja, okay. Ja, en toen die zagen dat Amerika niet mee ging doen, ja, toen haakten ook dit soort landen af. En dat was dus toch wel treurig dat zo in een week tijd, zo tegen die conferentie, de Amerikaanse oliebelangen hun man stuurden om hier wat minder voortvarend te werk te gaan. Ja, bij de International was er natuurlijk. Het droevige is natuurlijk ook dat als we toen hadden toegeslagen, en je vergelijkt dat het eigenlijk heeft het 30 jaar geduurd voordat we in Parijs echt een fatsoenlijk verdrag hebben gemaakt. Maar u ziet nu ook bij de onderhandeling in Glasgow, daar worden wel op een paar punten resultaten bereikt. Maar het grote debat over doet iedereen wat hij beloofd heeft in Parijs, ja, daar zien we nu volslagen onvoldoende resultaten. Ja, en meneer Vellinga, kwam dat echt één op één vanuit die Amerikaanse olielobby? Ik ben bang dat het zo simpel was. Want mevrouw Thatcher van Engeland die wilde wel, de Canadezen wilden wel, zoals ik zei, de Japanners wilden wel. En we waren natuurlijk vrij snel van de hele wetenschappelijke kennis van klimaatverandering met een IPCC-rapport. Een paar maanden daarvoor waren we in één keer naar de chefzagger was het geworden. Ja. En wat eigenlijk miste, zou je achteraf kunnen zeggen, dat hele maatschappelijke middenveld en ook de industrie, ja, die was toch wel wat verrast door de snelheid waarmee dit probleem bovenaan de agenda kwam. Maar meneer Vellinga, u hebt er later nog eens over gesproken toch met George Bush, toen president van de VS. Wat vertelde die erover? Nou, dat is waar, ja. Inderdaad, Ed Nijpels moest toen weg, omdat hij ook iets wilde met een reiskostenverver. Dus het kabinet viel zo ongeveer op 9 november 1989. Toen kwam een opvolger en met Alders ging ik toen naar het Witte Huis in 1990. Want George Bush had gezegd, ja, die Europeanen die kletsen maar wat. Ik ga het broeikaseffect aanpakken met het Witte Huiseffect. Dus wij vol enthousiasme daar naartoe met alle 20 ministers uit Europa. En toen dachten we, misschien gaat Amerika toch bewegen. Maar dat bleek niet waar te zijn. Het was meer dat Amerika probeerde Europa uit te leggen dat die oliebelangen veel te groot waren. Ja. En ik kreeg toen nog een fotomoment met die oude George Bush op de lawn. Dat is dan wel gebruikelijk. Ja. En daar kon ik even met hem praten. En toen zei ik, nou ja, ik weet dat u eigenlijk best dit broeikaseffect snapt. Waarom gaat u niet mee met Europa? En toen kwam het antwoord, wat ik wel voor mij verbluffend was. Ja, maar meneer Vellinga, begrijp nou, ik ben gekozen met oliebelangen en met oliegelden. Ik kan mijn electoraat niet in de steek houden op dit punt. Het is in ieder geval ontzettend eerlijk. Maar ook wel ontluisterend. Ontluisterend. Voor mij ontluisterend, totaal. Dit was wel een hele, ik was toen 34, wel een enorme les op die leeftijd. Ja, van hoe het werkt. Oh, zo werkt het, ja. Ja, maar toch, er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk met het stuklopen van die klimaattop hier in Noordwijk ook de tegenlobby is geboren. Nou ja, dat was het geval. Toen die Amerikanen dus beslist niet meededen, ging ook de industrie in Europa zeggen, ja, maar wij zijn geen gekke Henkie. Als wij wel allerlei CO2-belastingen krijgen en onze Amerikaanse collega's zoals ExxonMobil niet, ja, dan hebben wij een probleem. En ja, toen ging ook de oliemaatschappij die gingen twijfels zaaien rond de wetenschap. Ja. Meneer Nijpels, hebt u er wel eens pijn over gevoeld nog later, over het mislukken van die top? Ja, natuurlijk. Ja. En vooral, ja, in al die, er zijn natuurlijk heel veel tops opgevolgd van Kyoto. En men heeft in Denemarken gezeten en in Brazilië. En iedere keer leidde dat alleen maar tot belofte. Ik was eigenlijk het meest optimistisch toen in Parijs. Toen er duidelijkere afspraken werden gemaakt. Maar het is natuurlijk heel droevig dat in die 30 jaar... kreeg het onderwerp ook eigenlijk te weinig publieke belangstelling. Je ziet nu de afgelopen weken... en eigenlijk het afgelopen anderhalf jaar sinds Parijs... dat er massaal publiciteit is. Maar dat hadden we op dat moment niet. Er is wel heel veel geschreven over Noordwijk, over de top in Noordwijk. Maar toen was de klimaatverandering was niet een echt heftig ding... wat speelde in de publieke opinie. Het speelde een heel klein beetje in de politiek. Maar ook eigenlijk niet genoeg. Ja, nee, die maar je moet eigenlijk concluderen... Dat toch de bedrijfsleven en vooral de oliebelangen erin geslaagd zijn om twijfel te zaaien over de wetenschap. Ja. In begin 2000 waren er geen politici die nog het Bruikers-effect vertrouwden. Daar wilden ze de vingers niet aan branden. Nee, en nog erger, in de Nederlandse politiek zijn natuurlijk ook de resultaten van die IPCC, van die Commissie van de Verenigde Naties, een aantal keer ter discussie gesteld een paar jaar geleden. Toen bleek er een paar foutjes te zijn gemaakt. En toen zag je wat er gebeurde. Men stortte zich massaal op die foutjes. Om maar te bewijzen dat het allemaal niet zo erg was. Dus die reflex van het alles maar goed praten. En zeggen het valt wel mee. En we hebben toch oplossingen. Ja, en ik ben persoonlijk bedreigd met we hangen je aan de hoogste boom. Als je nog langer over klimaatverandering praat. Door wie dan? Jij bent een doemdenker. Oh, zelfs een oud-directeur van TNO. En in Nederland had Shell, die had een hoogleraar Butcher gesponsord... om ook heel gericht tegengas te geven. Er werden NGO's opgericht, dus clubs opgericht... om de klimaatwetenschappers van Nederland, en vooral ook mijzelf... kwaad daglicht is het. Belachelijk te maken. Ja. En er werd een brief gestuurd aan de voorzitter van mijn universiteit... om te vragen om mij te ontslaan. Goh, ja. Ongelooflijk. Dat is toch ik zit met onvoorstelbaar dat die lobby kennelijk zo goed, of tenminste zo werkt. Tot slot, meneer Nijpels, uw partijgenoot Mark Rutte... die riep maandag in Glasgow op tot action, action, action. Nou, dan komt alles goed. Maar ik heb geen concrete toezeggingen gezien... om dat in de formatie hier vast te leggen. Wat vindt u daarvan? Ik vond het eerlijk gezegd een wat merkwaardige uitspraak. Want het leek wel of Mark Rutte zichzelf toesprak. Want de maatschappij is inmiddels... De maatschappij is volledig in actie gekomen. De burgers die hebben, kijk naar het succes van zonnepanelen. 1,5 miljoen huizen met zonnepanelen is een succes. Je ziet dat hele grote bedrijven inmiddels ook alle initiatieven hebben genomen. Maar het wachten is op de politiek. Eigenlijk zo bij de formatie. En Rutte had overigens niet hoeven te wachten tot de formatie. Want we hebben de afgelopen maanden op allerlei terreinen beslissingen genomen die ook noodzakelijk waren. Een kabinet krijgt van de koning de opdracht. Doe alles wat noodzakelijk is voor het land. Ja, klimaatverandering is zo'n urgent probleem. Dus het kabinet had de afgelopen maanden best wat meer toezegging kunnen doen. Maar wat ik nu hoop, is dat we bij die formatie... dat als Rutte dus zegt actie, actie, actie... ik hoop dat hij dat herhaalt aan de tafel met de informateurs... en dat hij dan zelf ook met een concreet pakket aan maatregelen op tafel komt. Rutte zegt... Ja. Ik wil graag behoren tot de Olympische kampioenen op Europees niveau. Nou, we staan nu op de 10e plaats. Dus als wij echt willen opstomen naar een bronzen medaille... dan moet dat reductiepercentage, wat nu in het regeerakkoord en het klimaatakkoord staat... 49% reductie van de CO2 in 2030, dat moet dan fors omhoog. Want anders komen we nooit bij die Olympische medaille. Nee, goed, laten we hopen dat Rutte zichzelf toespreekt. Actie, actie, actie. Meneer Vellinga, meneer Nijpels, dank jullie wel. Mooi dan. Graag gedaan. Even kijken, toen wij afgelopen week gezamenlijk op de redactie zaten... en het over Noordwijk hadden, kon ik eigenlijk heel verdomd weinig opnoemen. Ah ja, kom op man, het Nederlands elftal staat hier altijd in Hotel Huis de Duin. Badplaats, Dirk Kuyt woont hier vlakbij. Je hebt hier tankstations, daar kun je cash €25.000 in envelop stoppen. Dat is allemaal Noordwijk. De Meilandjes, hè? Ook allemaal Noordwijk. Noordwijk. Maar wat zeggen de Noordwijkers zelf eigenlijk over hun dorp? Spreken wij met Noordwijk? Je spreekt met Noordwijk. Ja, dan zijn we goed. Hoe is de sfeer in Noordwijk? Nou, goed. Kun je wel zeggen, ja. Ja, toch wel? Ja. Als ik aan u een vraag, Noordwijk, wat is dat eigenlijk? Oh, van ouds een vissersdorp. Vissersdorp, ja. Ja. Weet je wat wel opvallend is trouwens, hè? Over Noordwijk gesproken? Ja. Weet je wie daar begraven is? Nee. Freddy Heineken. Heineken. Freddy Heineken, ja, Freddy Heineken. Heeft er gewoond. Ja. Gaat u daar wel eens naartoe? Nou, hij is niet te vinden, hè? Ik heb er in het verleden wel eens naar lopen kijken, maar hij is, dat graf is heel anoniem. Oh ja? Ja. Maar zijn vrouw, ja, die heeft van de week een schenking gedaan van 1,5 miljoen aan het Noordwijks Museum. Hé, hey, ah, hey, hey, dat is even nieuws, zeg. Goedemiddag, dat is even een primeurtje, meneer. Dat is, ja, geen kattenbis, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, goedemiddag. Spreken wij met Noordwijk? Ja. Ja, wij maken een radio-uitzending vanuit Noordwijk. En wij keken elkaar aan en wij zeiden... Noordwijk, daar weten wij eigenlijk niet zo heel veel van. Als ik nou aan u vraag, woonachtig in Noordwijk... Noordwijk, wat zegt u dan? Mooie badplaats. Mooie badplaats. Daar moeten we het maar even mee doen, hè? Ja. Dat is ook Noordwijk. Ja. Ja. Dat is ook verder een prettige middag. Als wij zeggen Noordwijk, wat zegt u dan? Nou, een mooie plaats. Een beetje druk, maar een geweldige stek om te wonen. Ja, okay, toch wel? Ja, toch wel? Ja, hoor. Maar te, nou, druk, ja, te druk of niet? Ja, zomaar wel. Ja. Zie je me niet aan het strand, hoor. Nee, dan wordt het een beetje te vol. Ja, voor mij wel. Het is wel zo dat Noordwijk ook wel veel bekende Nederlanders heeft aangetrokken. Hè? Noem maar. Ja, ik kom ze wel eens tegen, ja. Ja, ja, ja, wie, dan? Wie, wie dan? Nou, de laatste tijd kom ik meneer Meiland nog wel eens tegen. Oh, hey, ja, met die Meilandjes, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ken hem al toen die meisjes 2-3 jaar waren. Dus, oh. Maar zit, ja, die Martien Meiland echt de hele dag te wijnen? Nou, de... wat een vragen stel je, man. Dacht u vroeger al van, dat is toch een aparte man dat, die Meiland? Man, hou op alsjeblieft. Ik heb blauw gelegen bij hem thuis. Ja, ja, wat dan? Wat dan? Ja, man, we waren daarbij een beetje aan het klussen. En nou, hij werd ons verwend. Een mooi tafeltje met lekkere koekjes en, oh, schoteltjes. En, ja, oh, man, hou op alsjeblieft. Het, ja, dat, joh, was wel aardig en lachwekkend, ja. In de tuin? In de tuin? En toen kwam, ja, werd er een tafel met allemaal koekjes neergezet. Ja, dat ging hij ons verwennen. Ging hij u verwennen? Dat, ja, klinkt, dat klinkt toch een beetje dubbelzinnig, ja, hoor. We werden verwend, ja, door de Meilandjes. Ja. Maar goed, u denkt er nog wel met plezier aan terug. Die ene middag, nou, ja, ja, die warme, ja, ja, zomermiddag in de tuin bij Martien Meiland. Ik begin steeds te glimlachen. Ja. En u bent lekker verwend. Ja. Ja. Where am I? Ja, we gaan naar onze rubriek Where Am I? Maar Mai Verbeij, die is er niet, want die zit ziek thuis. Ja, Mai, van harte beterschap. Ja, ik weet niet of je dat hebt gehoord, maar Mai is een hele grote, zware, verkouden neus. Ja, dat is goed, die, ja. Die zit ziek, ja, thuis, helaas. Beterschap. Dus we hebben verslaggever Merel Ek, die heeft zich ergens verstopt. Ja. En Merel, die is ergens in de gemeente Noordwijk. En het is aan u om te raden waar ze is. Maar u wordt geholpen door Merel Ek. Ben je daar, Merel? Ja, natuurlijk ben ik daar. Ja, wat fijn dat je er bent. Ja, nee, ja, wat fijn dat jullie me aan me hebben gedacht. Koud buiten of valt het mee? Nou, het valt mee. Het is vooral heel nat. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja, ja, lastig. Maar Merel, kun je iets vertellen over de plek waar je bent? Ik kan wel iets vertellen. En het is een beetje een historische hint. Want de geschiedenis van deze plek, die gaat terug naar de 9e eeuw. De 9e eeuw? De 9e eeuw, ja, ja, ja, ja. Nou, kan nog ik me meer voorstellen dat dat... Ja, ik wou net zeggen, dat is niet heel veel. Nee. Dus dan geef ik jullie er nog één. Ja? Onder mijn voeten werd een mysterieuze vondst gedaan. Onder jouw voeten? Specifiek onder jouw voeten? Specifiek, bijna specifiek, onder mijn voeten. Misschien iets op het strand of zo, weet je wel? Ik graaf, ja, ook wel eens op het strand. Ja? Maar wat dan? Nou, het gaat weer gewoon een krul graaf ik dan en hoop ik dat ik wat vind. Wie ga ik? Jij hebt echt in de afgelopen 10 jaar echt geen kou meer gegraven. Als ik op het strand ben, graaf ik een krul. Nou ja, ik geloof er niks van, maar goed. Laten we verder gaan met deze rubriek. Merel Ek, onder jouw voeten is een bijzondere voetenfonds gedaan. En de 9e eeuw. Ja. Ja, mocht u na deze hints nou een idee hebben waar Merel staat... stuur dan even een leuke voice- of tekstbericht via de NPO Radio 1-app. En wie weet, wint u wel die extreem unieke nergens te verkrijgen. Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, precies 5 jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door het trieste bericht dat zanger Leonard Cohen op 82-jarige leeftijd was overleden. Met zijn kenmerkende melancholieke stem zong hij prachtnummers zoals Suzanne, Hallelujah en So Long Marianne. De priester van de pathos werd hij genoemd. Leonard Cohen, een van de grootste in zijn vak. Ja, zijn muziek maakte gigantisch veel indruk op andere artiesten, van Nick Cave tot Bob Dylan en eigenlijk alles wat daartussen ligt. Maar ook hier in Nederland liet hij zijn sporen na. Zoals bij zanger en kleinkunstenaar Flip Noorman. Zijn theatervoorstelling, waarin hij muziek van Leonard Cohen zingt... gooit hele hoge ogen. Trouw kopte in een 5-sterren recensie zelf... Flip Noorman, die evenaart Leonard Cohen. Ja, Flip, daar kun je mooi mee thuis komen. Ja, ik vind het wel enigszins gênant, zo'n quote. Het is bijna gênant. Dus gewoon... Waarom is dat gênant? Nou ja, omdat... Even naar, hè? Kijk, je kan natuurlijk een werk heel mooi uitvoeren... maar als je bijvoorbeeld als symfonieorkest Beethoven heel mooi uitvoert... dan ben je zelf nog geen Beethoven, toch? Nee. Ja, okay, dus, maar het is wel ontzettend mooi om te horen. Het zegt iets over de voorstelling. Ja. Maar hoe is jouw liefde voor Cohen ontstaan? Nou ja, dat is eigenlijk heel grappig, want het is natuurlijk heel erg voor mijn tijd. Dus mijn pa die had mij meegenomen naar een concert toen hij in 2008 in Ahoy Rotterdam speelde. Toen heeft hij mij meegenomen en hij had me wel vaker meegenomen naar concerten. En dat vond ik dan vaker leuker voor hem, om hem zo te zien genieten... dan dat ik dat voor mezelf heel erg leuk vond. Maar bij Cohen, toen zat ik daar en het was echt prachtig. Het was zo'n mooi concert in Ahoy. Ik weet niet of je wel eens in Ahoy naar een concert bent geweest... maar dat is vaak, het geluid is hard, is moeilijk. En daar, hij had het muis stil gezet en niemand ging door hem heen praten. Dus hij was een soort van... Ja, zo'n ontroerende ervaring waar iedereen gezogen werd... in die hypnose die hij daar op het toneel wist te krijgen. Ja. Kende je helemaal geen enkel nummer nog van hem... voordat je hem voor het eerst live hebt gezien? Ik kende Suzanne en Hallelujah... en dan vooral Herman van Veen en Jeff Buckley. Ja. Maar jij was natuurlijk een stuk jonger. 2008 was jij nog een tiener, denk ik, Flip. 2008 was ik net 20 of net geen 20. Ja, maar dan zit je misschien qua muziekstijl... zat je dan toen al een beetje in die hoek van Leonard Cohen? Nee, echt helemaal niet. Ik kwam uit de punk. Dus ik luisterde echt punkmuziek. Echt heel hard en heel ruig. Ik was wel net dat ik ook al naar het conservatorium was gegaan. Dus dat er wel van bepaalde kanten ook van docenten werd gepusht. Kijk eens wat breder. Mijn hemel wat te verbreden. Maar het was heel leuk, want ik ken het wel een beetje. Want mijn vader die is eigenlijk troubadour, letterlijk. Want die heeft mijn jeugd betaald met in evenementensector werken. Dus ik kende wel de liedjes die hij dan bij zijn evenementen zong. Dus daar kende ik het wel van. En ik vond het ook allemaal mooi. Het was niet dat ik heel dogmatisch over die punk was. Maar het was wel anders. Maar Cohen heeft in die zin misschien jouw hart wel geopend. Maar als we dan kijken naar op welk vlak heeft hij dan de grootste stempel bij jou achtergelaten? Is dat dan als schrijver met die poëtische songteksten? Of toch eerder als zanger met die mysterieuze zware stem? Flip heeft ook wel een mooie zwaar. Ja, dit is herkenbaar in die zin. Ja, maar voor mij persoonlijk denk ik toch wel als schrijver. En vooral omdat ik toen ik als punk is natuurlijk best wel geëngageerd genre. En ik was al behoorlijk met teksten bezig. En op de liedjes die ik schreef voor die bands waren heel textueel. Maar ik had altijd met een rauwe energie wilde ik dat de zaal in pompen... om de mensen maar te overtuigen dat ik gelijk had of weet ik veel. En toen zag ik die Cohen en die had dat allemaal niet nodig. En dat vond ik heel fascinerend dat hij daar gewoon... die prachtige poëzie de zaal ingooide. En ik snapte daar eigenlijk ook geen reet van. Bijvoorbeeld, ik open mijn show nu met Chelsea Hotel. En dan, hoe heet het, daar, ik was helemaal verkocht door dat nummer... omdat hij dat zo mooi alleen speelde. Ik dacht, wauw, wat een mooie tekst. En dan kom je er later achter dat het over orale seks met Janis Joplin gaat. Ja. En dus hij blijft ook verrast. Je gaat zo spelen. We hoorden net aan het begin al, je speelde Ik ben je man. Vertaling van I'm your man. Ja. Sommige nummers heb je vertaald, andere niet. Ja. Wat ga je zo spelen? If It Be Your Will, in het Engels. In het Engels? Ja, dus mijn programma... Waarom naar sommigen wel vertaald en anderen niet? Ja, dus, hoe heet het? Goeie... Ik heb daar zelf een beetje mee geworsteld. Omdat ik soort van tegen een taalbarrière aanliep af en toe. En eigenlijk was mijn overweging van... als ik zelf tegen een taalbarrière aanloop... dan vind ik het leuk om het te vertalen. Dus eigenlijk gewoon... kort door de bocht, ik vond de nummers die ik leuk vond om te vertalen, heb ik vertaald. En anderen niet. En de anderen niet. Die moesten gewoon in ere blijven worden gehouden. Ja, en in mijn subsidieaanvraag heb ik wel gewoon netjes geschreven van... nee, er zijn nummers waarin je verdwaalt in de tekst. En dat vind ik niet zo erg dat het in het Engels is. Laat zich niet hertalen. Ja, of wel, maar hoe heet het? Bij sommige nummers vond ik het leuker om gewoon... die directer tot het publiek te spreken dan bij andere nummers. Dus, begrijpelijk. Ja. Okay. Ja. Loop richting microfoon, pak de gitaar erbij... en dan gaat Frank Evenblij even ronkend aankondigen... zoals hij dat zo mooi kan. Ja, Flip, maak je maar vast klaar. Want dames en heren, laat u zich op deze donkere, herfstige zondagavond... even meevoeren op de prachtige muziek van Leonard Cohen. The Godfather of Gloom. Dit is Flip Norman, begeleid door violiste Vera van der Bie... met het nummer If It Be Your Will. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more I shall abide until I am spoken for, if it be your will. Moorman, begeleid op de viool en met de prachtige tweede stem van Vera van der Bie met If It Be Your Will. Eerlijk gezegd, ik deed mijn ogen dicht. En het evenaarde Leonard Cohen. Ik meen het serieus. Ik vond het gewoon prachtig mooi. Het was echt heel mooi. Echt ongelooflijk mooi. Echt. Goed, ondertussen scheuren de Formule 1 auto's in Mexico maar door. NOS-commentator Hans van Lozenhoort. Eigenlijk wil iedereen maar één ding weten. Hoe gaat het met onze Max? Nou, dan heb ik goed nieuws, want Max Verstappen rijdt nog steeds aan de leiding. Het wachten is op dit moment op de eerste pitstops, die zijn er nog steeds niet geweest. En Verstappen heeft een voorsprong van 8,5 seconden, dat is behoorlijk hoor, op Lewis Hamilton. En die heeft op zijn beurt weer 2,5 seconden voorsprong op Sergio Perez. En dat is een beetje het bekende verhaal van Hamilton. Als het niet helemaal gaat zoals hij wil, dan gaat hij klagen over die boordradio. Dus eerst was het van, met mijn banden gaat het niet zo goed, heeft hij al geroepen. En net een rondje geleden was het van, these guys are obviously too fast for us. Met andere woorden, de Red Bulls zijn te snel voor mij. Nou, voorlopig ligt hij nog op de tweede plek. En is er van enige strategie of enige aanval nog geen sprake. Iedereen rijdt waar hij rijdt. En we zitten op 1/3 van de raceafstand. Nou, dat ziet er niet slecht uit. Hè? Lekker hoor, ja. Klagen in Hamilton is altijd goed nieuws, toch? Ja. En in de Johan Cruijff Arena speelt Ajax tegen de dappere Deventeraden van Go Ahead Eagles. Nico Wansia, is er al gescoord? Nee, nog niet. 37 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Ajax heeft wel 75% balbezit, maar nog bijna geen kansen gehad. Zeker in het eerste half uur bleef Go Ahead Eagles vrij makkelijk overeind. De laatste minuten wordt Ajax wat gevaarlijker met een voorzet van Tadic door Haller over het doel gewerkt. En even later ook een aardige mogelijkheid voor Tadic zelf die wegdraaide bij zijn bewaker Lucassen. Maar zijn inzet gekeerd zag worden door Warner Haan, de keeper van Go Ahead Eagles. Dat inderdaad heel dapper en stug aan het verdedigen is. En dat maakt het Ajax het voorlopig lastig. Na een 38-tal minuten staat het 0-0 in de Johan Cruijff Arena. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, vanavond gaan we het hebben over dichter, schrijver en socialist Henriette Roland Holst. Ook wel bekend als Rode Jet. Ze werd hier in Noordwijk geboren in 1869. En toen ze 24 jaar later haar eerste sonetten publiceerde in De Nieuwe Gids, was haar naam meteen gevestigd. Laat mij maar dadelijk zeggen dat u de grootste dichter is die op het ogenblik leeft. Dat schreef dichter Willem Kloos aan haar. En even later toepte dichter Hendrik Marsman nog even dunnetjes over. Zonder haar zou het leven in Nederland ondraaglijk zijn. Ja, dat waren niet de minste woorden van niet de minste mensen. We gaan er verder over praten met iemand die alles van deze dame weet. Ze promoveerde cum laude op het leven van Henriette Roland Holst. De biografie die ze over haar schreef werd genomineerd voor de ACO Literatuurprijs en bekroond met de Gouden L. En vanavond is hier bij ons schrijfster Elsbeth Etty. Fijn dat je er bent, Elsbeth. Elsbeth, hoe groot was Henriette Roland Holst in haar tijd? Heel groot. Althans, ze werd beschouwd als de grootste dichteres die Nederland ooit gehad had en ooit zou hebben. En ja, haar werk is heel erg tijdgebonden, dus... Ik denk, ja, na de oorlog en na de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk met haar... Toen heeft ze nog wel veel gedaan op politiek gebied, maar met haar... Ja, met haar literaire roem was het toen eigenlijk gedaan. He, haar grote voorbeeld en vriend Herman Gorter, die op de schaats vanuit Haarlem naar Noordwijk kwam om dit supertalent te ontmoeten. Nou, die heeft natuurlijk hele grote invloed gehad. He, ook op de vijftigers, op Loetje Beert en zo. En ja, die was echt een veel groter dichter dan zij. En nou ja, dat is een beetje jammer. Ja, ja. Nou even terug. Uit wat voor milieu kwam zij? Nou, ze kwam uit een heel keurig, echte haute bourgeoisie. Ze is niet geboren, maar ze woonde op een hele grote villa aan het Lindenplein. Haute bourgeoisie, mensen met geld. Ja, van beide kanten. Dus van vader en moeder hadden flink wat geld. En de vader van Henriette Roland Holst heette dus als meisje Van der Schalk. En de oude Van der Schalk, haar vader, die had het notariaat overgenomen weer van zijn vader. Nou, en die verdiende daar natuurlijk dik aan. En ze hadden een enorm landhuis daar op dat Lindenplein, waar nu ook een standbeeld van haar staat. Ja, ze hadden koetsen en paarden. En nou ja, het was wel een stinkend rijk milieu. Hele rijke mensen. Maar we kennen haar natuurlijk later vooral als fanatiek socialiste. En Rode Jet werd ze genoemd. Hoe kwam dan zo'n rijke dame in aanraking met het socialisme? Ja, het zat in haar hoofd. Ze had dus altijd het idee dat ze eigenlijk heel idealistisch was, als kind al. En ja, ze bewonderde vrijheidsstrijders. En nou ja, ze heeft eigenlijk altijd gesnakt naar het hogere. En daar kwam ze dus met die poëzie kwam ze in aanraking met Herman Gorter en met andere mensen. En die kozen voor het socialisme. Die gingen dus lid worden van de SDAP. Hè, daar weet jij alles meer van. De Sociaaldemocraten. Ja, alles van. Hè, door, ja, nou ja, geen maar de strijd van de arbeiders, ja, zou ik maar zeggen. Ja, maar ja, hoe reageren mensen in de kringen van Roland Holst? Mensen met geld, hoe vonden die dat dan? Die begrepen er natuurlijk helemaal niks van. En dit werd ook wel beschouwd als een vorm van een klassenvoorraad. Hè? Dat je dus overliep naar de... Mensen begrepen er helemaal niets van. En ja, het was ook heel bijzonder dat zo'n keurig meisje... dat hij daarvoor koos. En er was ook wel enige lef voor nodig, natuurlijk. Ja, ja, vooral door die achtergronden. Ze zat behoorlijk diep in dat socialistische netwerk, hè? Kun jij een kleine bloemlezing geven van met wie ze zo al in die zalen heeft gezeten? Met iedereen. Maar zowel nationaal als internationaal. Ze was mijn vriend met Lenin en Trotsky. Ook omdat ze veel geld had. Met Lenin? Ja, en nou ja, ja. Maar meer nog met Kautsky, hè, de grote man toen, de Duitser. En Rosa Luxemburg. Dus daar correspondeerden ze mee. Daar Nou, logeerden ze bij die mensen. Je zit wel gelijk op een bepaald niveau te praten. Dat is niet kinderachtig, nee. En ze is natuurlijk, een van haar meest bekende werken is wellicht de vertaling van de internationale, hè? Ontwaakt, verworpenen der aarde. Dat is een harde tekst, hè? Ja, keihard, ja, ja. Ik weet nog wel dat ik was bij de begrafenis van Den Uyl, geloof ik. Daar mocht het tweede couplet nooit gezongen worden van Den Uyl. Want daar komt een regel in voor: de staat verdrukt, de wet is logen. En daar waren ze natuurlijk niet mee eens. Nee. Dus dat mocht niet gezongen worden. Nee, en het werd ook niet gezongen. Want Frits Lambrechts die zong volgens mij de internationale, hè, bij de begrafenis van Den Uyl. Dat weet ik niet meer. Zinnetje niet toen? Dat was echt expliciet verboden. Alleen het eerste en derde couplet. Oké. Okay. Dat is ook niet mis, dat derde. Tot op het merg wordt darma uitgezogen. Weet je wel, dat soort teksten en zo. Lekker. Maar ook echt bloed aan de paal, hoor. Ja. Ja? Maar nou is natuurlijk wel, ik bedoel, zij was een dichteres en dan ook heel fanatiek socialiste. Maar dat betekent wel dat werk was dus heel geëngageerd. Was het dan ook heel goed daardoor of eigenlijk niet zo? Nou ja, ik denk dat het toen wel een doel diende. Maar het is gewoon ontzettend gedateerd. En dat is dus het verschil met volgens mij echte grote dichters die dus tijdloos werk maken. Wat nooit hun schoonheid verliest. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar we zijn inmiddels wel een beetje benieuwd geworden. Kun jij niet een kort fragmentje van Henriette Roland Holst voordragen? Ja, ik heb een klein fragmentje, maar ik moet het even toelichten. Want, toen zij in 1902, ze was net iets over de 30 toen. Toen was ze dus net een tijdje lid van die socialisten, van die socialistische partij. Later werd ze trouwens ook communist, hè, toen ze met Lenin enzovoort. Ja. Maar in ieder geval, waar ze mee worstelde, was niet alleen dat ze dus in een andere wereld en een ander milieu stapte, maar ook dat ze keuzes had gemaakt. Bijvoorbeeld, ze had geen kinderen. Ze had echt gekozen voor dat politieke leven. En ja, toen ze dus net iets over de 30 was, toen schreef ze een bundel De Nieuwe Geboorte. Herboren als socialist. Hè, eindelijk. Ja, toch niet gebruikelijk voor een vrouw in die tijd. Nee, precies. Maar ze had dus ze had geen kinderen. En daar heeft ze toch wel tranen omgelaten achteraf. Van ja, god, misschien heb ik toch de verkeerde keuze gemaakt. Maar misschien ook niet. Maar in ieder geval op dat punt. Ze heeft een hele lange cyclus geschreven. En dat heet Gebroken kleuren uit een nieuwe geboorte. En dat gaat bij haar ook altijd om de tegenstelling tussen droom en daad. En op de kentering der tijden geboren en zo. Ja. En hoe moeilijk dat is. En nou, moet ik even mijn bril zetten. Dit is uit een heel lang gedicht. En dat begint. Maar we voelen hier de worsteling gaan we nu voelen. Ja. Ja. Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Precies, in dat wel goed. Ja, maar ze schrijft dan. Het gedicht begint dat ze een vrouw met een kindje in de deuropening ziet staan. En 's nachts droomt ze dat kindje aan haar borst sabbelt, weet ik. Nou ja. Ja. In ieder geval. Wat kinderen doen. Baby's. En dan schrijft ze dat het haar dus niet heeft mogen. Dat is haar niet overkomen of dat is haar niet gebeurd. Ja, ja. En dan zegt ze: zo is het teerste bezweken. Iets zeer zachts mij toch ontgaan. Heet druppen de tranen tussen mijn vingers. Om die ik zo door zie staan. O, het schijnt wel schoon te leven als de grenzen worden verwijd. Maar het is geen geluk te komen in een kentering van den tijd en een vrouw te zijn geboren. Zij komt te vroeg of te laat, wat een geur van het verleden leeft in haar hart die niet vergaat. Nou, kom er wel over. Hè? Ja, dat is toch het echt. Het spreekt ook wel tragiek door. Ja, nou ja, dat gaat om erg en mee. Nou ja, het is wel bijzonder, want die socialisten, zeker die geharnaste communisten later, ja, die kwamen niet voor hun gevoelens uit. Dat was slap. En dat heeft eigenlijk het meeste indruk op mij gemaakt, dat ze dat wel deed. Dat ze af en toe in haar. Ja. Niet altijd. Tot slot, Elsbeth. Ja, we moeten het vragen. We vragen het altijd. We moeten het vragen. Heeft dit de tand destijds doorstaan? Ofwel is dit literatuur voorbij? Of toch voor in het haardvuur? Heren, ik ben tegen boekverbrandingen. Ja, nou, ja, dat mag. Ja, dat mag. Dat mag. Dan is dat het antwoord. Dan is dat het antwoord. Ja. Oké, nou, er staat hier een knapperig haardvuurtje. Daar gaan we zo naast zitten. En dan pakken we die bundel nog eens even lekker in de hand. Dankjewel, schrijvers en biografen Elsbeth Etty over Henriette Roland Holst. Where am I? Ja, u hoorde haar wellicht zojuist al even. Verslaggever Merel Ek is ergens in de gemeente Noordwijk verstopt. En de vraag is of u weet waar zij is. Ze rappelt wat hints weg. En luisteraar Rien Stroopman, die denkt dat jij bij de Kerkhofkapel staat. Klopt dat, Merel? Oeh, nou, Rien zit wel heel dichtbij. Het is, ja? Het is verwant de... aan het... Ja, nee, dicht bij de plek eigenlijk ook, letterlijk. Maar ook bij het verhaal wat om deze plek heen hangt. Kijk. Ja, maar de grote denker Eddie Zoe die zei ooit... bijna raak is helemaal mis. Ja, dat is ook weer waar. Dat niet goed. Nou, dat is een fantastische man is dat, want dat klopt inderdaad. Het is helemaal mis. Dus zal ik gewoon nog wat inschrijven? Doe maar. Ja, doe maar. Oké. Door gebeurtenissen hier in de 14e eeuw werd Noordwijk, ik weet niet of jullie dat wisten, een bedevaartsoord. Nee, dat wisten we niet. Oh. We noteren het wel. Ja. Ik wou net zeggen. En nog meer? Ik zal jullie uit de brand helpen. Deze heilige plek werd ruw verstoord door de Vikingen. Oké, nou, dit wordt allemaal genoteerd door Erik Dijkstra. En dan gaat dat knapper in dat hoofd. En dan waarschijnlijk over een half uur weten we het nog niet. Maar goed, er moeten ongetwijfeld mensen zijn die wel het goede antwoord weten. Twijfel niet, stuur een voice of een spraakbericht naar onze NPO Radio 1-app. En wie weet maakt u wel kans op die super bijzondere, hoogst exclusieve Dijkstra neemt bij ter plekke mok. En al hier is het tijd voor meer fijne live muziek. Flip Norman speelt voor ons de muziek van Leonard Cohen, precies 5 jaar na zijn dood. We gaan luisteren naar Flip Norman, begeleid door Vera van der Bie, op viool met de versie van I'm Your Man. Schat, wil je een partner? Neem mijn hand. Of maak je me in woede vreed van kant? Hier sta ik dan. Ik ben jouw man. En schat, wil je boksen? Dan werp ik mij in de strijd voor jou. En schat, wil je een dokter? Dan onderzoek ik heel je lijf voor jou. Schat, wil je een taxi? Stap maar in. Of wil je met me spelen zolang je dat zint? Je weet dat dat kan. Zij haar smeekte op zijn knieën. Want anders viel ik voor je voeten neer tot jij me op liet staan. Ik zou janken naar je schoonheid als een hond naar de maan. Ik klauwde naar je hart en ik riep alsjeblieft. Ik ben jou. Flip Norman met Ik ben jouw man. Hitler, Koos Koffie, Stopdoos, Halfie, De Lijkenpikker, Koor van Jan Oliebol, Mevrouw Paardenbeel en De Gleuvenwasser. Het zijn zomaar even een paar namen die je op een doordeweekse dag doodgewoon door de Noordwijkerhoutse straten kan horen galmen. En er zijn er nog veel meer. Honderden. Ja, want in Noordwijkerhout, onderdeel van de gemeente Noordwijk, daar worden de mensen niet alleen geboren met een voor- en een achternaam. Nee, de echte Noordwijkerhouter, die krijgt er gratis even voor niets een bijnaam bij. Hier aan tafel twee op- en top kennis van die bijnamen. Nol den Elzen en Gerard Heemskerk. Welkom, heren. Ja, goedenavond. Nol, honderden bijnamen. Waar komt dat vandaan, joh? Ja, dat komt uit vroege tijden, hè. Wij hadden een kleine gemeenschap met heel veel dezelfde achternamen. En om dan maar een kleine aanraking te geven. Zijn overgrootvader trouwde voor de tweede maal. Het eerste gedeelte van het gezin heette Piero. Het tweede gedeelte van het gezin heette Kat. En dat was om de boel uit elkaar te houden. Okay. De adresgeving was niet zo zuiver. Het waren allemaal nog zandpaden. En door een bijnaam kon je ze uit elkaar houden. Okay. Ja. En vroeger was het natuurlijk heel vaak dat die bijnamen scheldnamen waren. Ja. Maar tegenwoordig zijn de mensen gewoon een soort van trots om een bijnaam te hebben. Ja, dat snap ik ook wel. Mooie bijnamen. Ja. Gerard Heemskerk, jouw bijnaam is De Kat. Ja, klopt. Hoe zit dat? Vanavond werd hij al even gememoreerd. Martin Meiland is geen Noordwijker, maar Noordwijker Outer. Oh ja, dat is geeft een groot verschil. Ja, en in zijn afleveringen is een paar keer de tongknuppelen voorbijgekomen. Dat is een volksspel hier in de buurt, maar in Noordwijkerhout doen daar zomaar 600-800 mensen mee. En daar hangen er 10 tonnen op aan een gallig op een rij. En achter elke ton staan een mannetje 50-60. En die gooien met een soort kegelbolen. Met een kegel gooien ze dan één voor één op die totteren. Ja. En er zit een tennisbal in. En degene die dus gooit op het moment dat de laatste keer gooit op het moment dat die bal eruit valt, die ontvangt dan een premie. Ja. En vroeger zat er een jong katje in. Dan praat ik over 120, 130 jaar geleden. En daarom heet jij De Kat. Ja, nee, toen heette dat katknuppel. Die overgrootvader van mij, die gooide die kat er niet alleen uit, maar ook die was hartstikke dood. Ja, dus jouw oud-Hollands katknuppelen. Ja, dat was katknuppelen of tongknuppelen heet het dan tegenwoordig bij de kermis. Daarom heet jij nog steeds De Kat. Hè? Nou ja, dat gaat dus dat soort namen gaat van vader op zoon over. En ik ben bijvoorbeeld, ik kom uit een gezin van 6. Daar ben ik de enige van die nog in Noordwijkerhout woont. Dus bij mij blijft die naam hangen. Bij mijn broers die ergens anders wonen. Je hebt geen bijnaam meer? Nee. Nou ja, we hebben hier een bijnamenlijstje onder ogen gekregen. Maar daar staan dus ook namen bij waar we een beetje wel nieuwsgierig van worden. Want iemand die Hitler heet bijvoorbeeld, was dat dan een NSB'er of zo? Nee, dat had helemaal niets met NSB'er te maken. Dat was een man die heel veel bewegingen à la Hitler maakte. Maar die naam, die heb ik zelf nog na moeten vragen, omdat we hem niet thuis konden brengen. Maar die had echt als bijnaam Hitler? Ja. Maar die zwaaide gewoon in met zo. Ja. We hebben ook nog een bijnaam Jan de Tietenkijker. Nou, ik kan me voorstellen wat hij deed, Jan de Tietenkijker. Maar er is ook eentje, die heette 10 voor 2. 10 voor 2, die stond met zijn benen in de 10 voor 2 stand. Een Heemskerk. Dit is ook een Heemskerk. Ja. Misschien in het verleden wel familie. Oké, dan hebben we hier nog Arie Stapaf. Ja, dat was Arie van Wetten. Die heeft nog meegedaan met de WK en met Tour de France. Wielrenner. Afgestapt? Afgestapt. 1954. 1954. Okay. In de Tour afgestapt? In de Tour afgestapt. En sindsdien heet die man Arie Stapaf? Ja. God, dan zal hij trots op zijn zeggen. Of niet. Nou ja, om ook een voorbeeld te geven. Ik heb in het verleden een keer een huis gebouwd. En ik had de naam erop gezet, De Katshuis. Ja. En dus, maar met een K. Dus de mensen die voorbij fietsen, het lag langs een toeristische route. Dat hoor ik continu zeggen als ik in de tuin zat. Nou ja, het lijkt niet op Het Katshuis. Of Katshuis schrijven met een C. Ja. En nog een naam hier, Sientje Godver. Dat was een dame die zei meer Godver als dat ze normaal sprak. En die mevrouw is niet meer onder ons, maar wel een hele bekende Noordwijkeroudse naam, Sientje Godver. Nou, dan hebben we nog een Pietje Blotekont. Piet Warmerdam. Ja, en Piet Warmerdam. Je zegt gelijk, Pietje Warmerdam. De Gleuven was er. De Gleuven was er, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat zeg ik niet, want ik ben geen verrader. Dat is meer een bijnaam. Ja, maar ik ken ook nog een ander die heet Gleuf. Ja, dat Gleuf. Is dezelfde achtergrond als wat Nol niet wil zeggen. Maar dit is wel familie van elkaar. Maar om even op de Hitler terug te komen, dat was Tinus Aardman. Ik heb vanavond zijn zoon nog even gebeld in de auto hier naartoe, omdat ik niet zeker wist. Maar het klopt dus wel. We gaan zo afronden, meneer De Kat. We vinden het gaaf. Maar die man heette dus Pudding van het scheldnaam, de familie Aardman. En alleen die ene persoon heeft dan de naam Hitler gehad. Okay. Nou, geweldig verhaal. We zijn zo weer terug. Ster. Last van jeuk- en huidirritaties? Probeer Dermolin. Zonder parfum, zeep of kleurstoffen. Dermolin. Zachte verzorging voor een zachte prijs. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl. Probeer Dermolin shampoo nu extra voordelig bij Ethos. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bij Bever weten we, om van buiten te genieten, hoef je niet naar de andere kant van de wereld.

Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur, voor alle vragen over jouw project. Geld voor elkaar, voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. BNN VARA. Ter plekke. Goedenavond en welkom bij nog een uur Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit vanavond vanuit Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. En in deze gemeente zitten ze met een lastig dilemma. Er moeten flink veel nieuwe woningen worden gebouwd. Maar tegelijkertijd liggen hier de wereldberoemde bollenvelden. En dan is de grote vraag, willen we bouwen of bollen? 60 jaar geleden toen Rusland en Amerika met de koppen tegen elkaar stonden, zeg maar de vriestijd van de Koude Oorlog, riep Amerika de technologische hulp in van een klein Noordwijks bedrijfje. En dat bedrijfje zou uiteindelijk de speel vormen in een van de grootste afluisterschandalen van de Koude Oorlog. En Hans van Lozenoord die kijkt voor ons naar de Formule 1 race in Mexico. Hans, Max Verstappen nog steeds op kop? Ja, zeker. Weer op kop. Want het is ook zo dat zijn teamgenoot Checo Perez, hij heet eigenlijk Sergio, maar jullie hebben het toch steeds over bijnamen daar in Noordwijk. Dat Checo Perez een aantal ronden aan de leiding heeft gelegen. Maar die heeft nu een pitstop gemaakt, evenals Verstappen en Hamilton. En daarmee is de pickorde weer hersteld, zal ik maar zeggen. Verstappen aan de leiding voor Hamilton en Perez. Dus dat zijn de nummers 1, 2 en 3. Met dien verstande dat Perez natuurlijk versere banden heeft dan Hamilton. En nu hoopt het Red Bull team dat Perez eindelijk eens de aanval kan openen op de wereldkampioen. Om op die manier Max Verstappen een dienst te bewijzen. We zullen het zien. We zitten nu in de 46ste van in totaal 71 ronden. We horen straks wel meer van jou, Hans van Lozenoord. Nico Wansje houdt voor ons Ajax Go Ahead Eagles in de gaten. Het staat er volgens mij nog steeds 0-0. Maar als er goals vallen, dan hoort u het van ons. Er is muziek van Flip Noorman. We houden het voetbal en de autorace, zoals gezegd, in de gaten. En het gaat over de bizarre exit van Ruud Gullit bij Oranje in 1994. Maar nu eerst, waar denken Noordwijkers aan bij het woord Noordwijk? Denkend aan Noordwijk. Noordwijk is strand, boulevard, leuke winkelstraat. Even uitwaaien. Maakt niet altijd zo hard hoor, maar vandaag wel. We konden altijd leuk uitgaan hier om de hoek bij de Champ en zo. Maar het is allemaal sinds corona een beetje veranderd. Dus ik weet niet meer of het nog echt leuk is. Ja. Dirk Kuyt woont hier volgens mij. En volgens mij hebben we ook een paar zo'n appartement in Huis ter Duin. Ik geloof Harry Mensen, dacht ik. De Meilandjes natuurlijk, hè? Niet te vergeten. Ja, we wandelen hier veel en ik heb 2 zussen hier wonen. Ze wonen boven Montana. Ja, kijk eens aan, de Meilandjes. Ja, de Meilandjes. Ja, daar woont ze boven. Dus in de tweede verdieping, daar zijn we even een bakje thee wees drinken. Dus, Ook even gezwaaid naar Montana. Nou, dan niet. Maar we hebben wel langs de winkel gelopen. Wij weten heel weinig van Noordwijk, behalve dat Huis ter Duin er staat. Noordwijk vind ik vandaag koud en winderig, maar toch heel mooi. En ziet er wel een hartstikke gezellig uit, zo'n Nederlands stadje aan de kust. Het is de moeite waard om eens te bezoeken. Terrasjes en de hond hieruit laten, want ze hebben hier een ideaal groot hondenstrand voor mijn hond. Dus wij komen hier wel ook, hoor. Vooral in de zomer, dan in de winter wat minder. En dan inderdaad met de hond naar het strand. Of hier lekker gewoon op het strand liggen. En vindt u het in de zomer hier niet te druk? Ja, maar ja, ja. Maar dat zoek je zelf op. Ja, als je het niet wil, dan moet je naar Katwijk gaan. Ja, toch? Ja, ja, toch. Zo is het. Koud en winderig, maar toch gezellig. En ze hebben hier een goed hondenstrand. Ja. Heb ik genoteerd. Nou, fijn hebben ze dat ook, ja. Want jij hebt toch een hond? Ja, dat klopt. Maar die ga je niet meenemen naar Noordwijk. Nee, die laat ik nooit uit. Goed, dat geldt tezijde. Hier tussen de bollevelden van Noordwijk in het hart van de Bollenstreek, waar fleurige tulpen en hyacinten in het voorjaar uit de grond komen piepen, hier speelt al 30 jaar lang een stevige discussie over woningbouw in de buurt Bronsgeest. Ja, want wie vanuit Leiden komt, rijdt langs deze buurt Noordwijk binnen. En in het voorjaar is dat één grote bloemenzee. De grond is grotendeels van de gemeente. En na 30 jaar soebatten en plannen bijstellen hebben ze de knoop doorgehakt. De bollen moeten weg en er komen woningen voor terug. U kent het mantra bouwen, bouwen, bouwen. Nou ja, dat is buiten de Noordwijk is met een grote liefde voor de bollen gerekend. Want die willen geen afscheid nemen van hun bollenvelden. Het is een probleem dat we overal in het land terugzien. Ga je nou extra woningen bouwen of behoud je het landschap zoals het nu is? En hier kunnen we dat samenvatten als bollen of bouwen. En daar gaan we over praten met bollenkweker Simon Pennings en Jesse Frederik, journalist van De Correspondent. Welkom, heren. Hallo. Hallo. Ja, meneer Pennings, u bent al 42 jaar bollenkweker, als ik me niet vergis, hier in Noordwijk. Wat maakt het eigenlijk een mooi vak? Ja, het is gewoon elke dag is verschillend. We planten de bollen. We kijken tot als ze weer opkomen in het voorjaar. En we lopen ze netjes na. En we hebben altijd heel veel bewondering van alle toeristen die eigenlijk zeg maar hier allemaal op afkomen. Het is ook een beetje de start van het toeristenseizoen. Ja. Als de keuken of open gaat, komen de toeristen, gaat alles weer lopen in Amsterdam. Een toeristische trekpleister. Het verhaal gaat toch altijd dat u wel eens de toeristen zo ongeveer van de bollenvelden af moet trekken. Hè? Is dat echt waar? Voor ze selfies staan te maken in het veld? Dat klopt. Daar hebben we de laatste jaren heel erg veel last van. En het is ook zoiets moois dat mensen raken daar toch echt helemaal van slag van. En die raken eigenlijk, die willen gewoon in die bollen staan en er liefst nog tussen gaan liggen. En dat geeft voor ons wel schade. Dus we hebben eigenlijk een actie ontwikkeld met z'n allen eigenlijk. Dat Enjoy the Flowers, Respect Our Pride. We hebben ook ambassadeurs daarvoor aangetrokken. Dat zijn vrijwilligers die alles netjes uitleggen van joh, ga er niet tussen staan. Ja, maar maak foto's op afstand. En dan kunnen we allemaal ervoor blijven staan en niet tussen staan. Ja, maar Simon, nou kampt de gemeente Noordwijk met een groot tekort aan woningen. Net als in de rest van Nederland. Dan is het natuurlijk misschien niet zo heel gek dat ze zeggen, we hebben die velden nodig om meer woningen op te kunnen bouwen. Nou, ik heb kritiek eigenlijk niet op het bouwen, maar ik heb wel kritiek op de plek. Als je nou van de A44 af gaat komen en je gaat dan straks aan ene sluis aan links en rechts met woningen, dat lijkt mij geen goed plan. We hebben het over de Bloemenbadplaats Noordwijk te weten. En dit is zo'n mooi stukje. En hier worden al 150 jaar bloembollen geteeld. Mm-hmm. En mijn oproep, ik kan altijd simpel zeggen van joh, ik heb kritiek ergens op. Ik kom ook met oplossingen. Ga in gesprek met die agrariërs, want er zijn ook plekken in Noordwijk waar je wel goed kan bouwen. Ja, waar gewoon bollenteelt eigenlijk niet mogelijk is. Ja, hier ook aan tafel Jesse Frederik, onderzoeksjournalist van De Correspondent, onder andere. Jij weet veel over het woningentekort, heb je veel over geschreven. Als je nou die discussie hoort, die hier in Noordwijk eigenlijk al 30 jaar speelt, zo'n discussie, dus ja, woningbouwen, dat moet maar, liever niet hier. Ja. Landschap behouden, komt daar veel voor in het land? Ja, dat is denk ik wel een beetje het verhaal dat men in Den Haag nog vrij enthousiast roept, we gaan 1 miljoen woningen bouwen, maar dan als je door de bestuurslagen afdaalt, dan op een gegeven moment dan moeten die woningen ook gebouwd worden. En dan is er natuurlijk altijd reden om het niet te doen. Ja, precies. En dan zeggen ze altijd op lokaal niveau van ja, maar wij hebben, eigenlijk zien we liever dat het daar gebouwd wordt. Maar als je dan daar komt, dan zijn daar ook weer mensen die zeggen ja, maar wij zien weer liever dat het daar gebouwd wordt. Dus zo kom je eigenlijk in een soort van padstelling heel vaak terecht. En dat zie je wel op veel meer plekken dan alleen Noordwijk. Ja, maar nou is het natuurlijk zo duidelijk dat we met een enorm woningtekort zitten. Maar waarom is het nou zo moeilijk om gewoon één plek uit te kiezen en zeggen, nou oké, daar gaan we dan huizen neerzetten? Nou ja, in Nederland is het zo dat er heel vaak gemeenten gaan over de bestemmingsplannen. Hè? Dus je kan niet zomaar een stuk weiland kopen en daar een woning op zetten. Je kan niet zomaar een paar verdiepingen op een stadswoning zetten. Er zijn allemaal plannen, regels omheen. En je ziet gewoon dat vaak toekomstige bewoners vaak niet stemmen in gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld. Dus heel vaak zijn het die lokale belangen die eigenlijk veel zwaarder wegen bij lokale overheden. Dus die blokkeren heel vaak dit soort dingen. Maar is er dan iets mogelijk wat in Den Haag wordt? Dat is het mantra altijd, hè? Bouwen, bouwen, bouwen, dat is noodzakelijk. Ja. Is er dan in die hele bestuurslaag, is er dan niemand die dat kan doorbreken? Ja, dat kan wel. Dus je hebt eigenlijk een aanwijzingsbevoegdheid. Dus je zou in Den Haag gewoon kunnen zeggen, nou, je moet gewoon daar bouwen. Maar dat is wel grappig dat we zeggen dat wel de hele tijd. Maar er is al in 30 jaar tijd is daar nooit gebruik van gemaakt. Om een knoop echt daadwerkelijk door te halen. Nou ja, dan meestal gaan ze toch gewoon een beetje vriendelijk vragen. En we gaan een deal maken met de gemeentes. En we gaan targets stellen. En dan, ja, als het dan niet uitkomt, dan ja. Ja. Nou, even terug naar de situatie hier in Noordwijk, meneer Pennings. Zomaar ergens bouwen is dan lastig. Hè? Nu zegt de gemeente, we willen op dit bollenveld willen we huizen neerzetten. En dan maken we ergens anders weer ruimte voor een nieuw bollenveld. Volgens mij klinkt dat als een goede oplossing. Nou, u hebt er dan tekort verstand van, als ik eerlijk ben. Kijk, mag eerlijk zijn, ja, zeker. Maar het gaat niet zomaar. Kijk, je hebt bollengrond en hier op 5 kilometer afstand zit je in de zware klei. Daar kan je bijna geen bollen telen. Wij zitten hier op de zeebodem eigenlijk, daar telen we ook op. Wat heel goed geschikt is voor hyacinten. Wij hebben ook zelf een export, dus wij kopen die hyacinten uit deze streek. De hyacinten die uit deze streek geteeld worden, die hebben zoveel inhoud dat onze klanten in Roemenië en wereldwijd ook zeggen, we willen ze eigenlijk alleen maar uit deze streek. Ja. En kijk, als je een fabriekshal moet verplaatsen, zeg maar, voor woningbouw, zet je hem ergens anders neer. Je heit een paar palen aan de grond en je zet daar een hal op neer. Maar de bollenteelt is zo specifiek. Ja. En vooral dit stuk grond, let op jongens, 150 jaar wordt hier al geteeld of meer. En de kwaliteit van de bollen die we daarvan afhalen is gewoon echt uniek. Ja, maar goed, meneer Pennings, alle romantiek terzijde. En ik snap het ook wel. Maar uiteindelijk beschermt u toch ook eigenlijk uw eigen bedrijf? Dat u toch denkt van, ja, portverdorie, straks is mijn bedrijf naar de Rasmodee. Nou ja, kijk, dat zet ik opzij. Maar ik zeg voor mezelf gewoon van, ik ben ook Noordwijkerhouter, CQ Noordwijker. En ik vind het gewoon zonde dat men op die plek gaat bouwen. Ja. Ik heb 5 jaar geleden ook al een keer gezegd van, joh, ga nou eens met agrariërs in gesprek. En probeer met z'n allen een plek aan te wijzen waar je wel goed kan bouwen. Want je zit ook in Noordwijk, heb je ook plekken waar men gewoon op dit moment verdroogt. Waar de gronden gewoon niet goed zijn. En waar de kwaliteit van de bollen te wensen overlaat. Ja. En ga dat gesprek nou met elkaar aan. En misschien... Het feit is dat men al 30 jaar aan het soebatten is. Dus eigenlijk iedereen twijfelt. Kom ik op het gemeentehuis, zeggen de ambtenaren, joh, het is eigenlijk hartstikke zonde. Ja. Moet je dan je zin doordrijven om dit te willen? Ja. Het is eigenlijk een beetje als bouwen op de Hoge Veluwe. Snap jij wat meneer Penning zegt? Die zegt eigenlijk, je moet eigenlijk ook als gemeente nog specifieker in gesprek met inwoners, nog specifieker met elkaar overleggen. Ja, met belanghebbenden. Waar gaan we die woningen dan neerzetten? Ja, nou ja, goed. Blijkbaar 30 jaar geleden is dit stuk grond dus al aangekocht door de gemeente om daar woningen te bouwen. Dan heb ik toch de indruk dat er wel heel erg veel over gesproken is in ieder geval. En ik begreep ook dat er onlangs gewoon door een alternatieve locatie werd aangewezen. En daarvan zegt de provincie dan weer niet, ja, dat gaan we niet doen, want dan gaat het weer te lang duren. Maar het is ook vervelend. Hè? Als je bijvoorbeeld, los van uw bedrijf, ik bedoel, er zijn ook mensen die gewoon een gescheiden moeder die boven een bollenschuur moet gaan huren, omdat er gewoon geen woningen zijn. Ja. Dat is ook een belang dat is net zo erg. Misschien, ja, want meneer Pennings, die maakt je zorgen, hè, dat de bloemenbadplaats een beetje de historisch karakter verliest. Hè? Ook omdat de bollen wellicht verdwijnen. En dat Noordwijk niet meer is. Dat soort sentimenten spelen natuurlijk mee. Terwijl dan moeten gewoon woningen komen. Ja, nee, maar dat is ook heel begrijpelijk. Maar het is altijd een belangenafweging. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Ga je gewoon dit soort dingen altijd krijgen. En ik vind eigenlijk dat er wel echt iets te veel vetomacht wordt neergelegd. Van elke keer als er dan die belangenafweging wordt gemaakt, wordt het wel heel vaak in het belang van bestaande bewoners, bestaande functies gedaan. Ja. En daardoor krijg je ook dat het heel moeilijk is om te bouwen. Meneer Bennings? Ja, nou kijk, provincie ook. De provincie die hier dan wat erover te zeggen hebben, dat zijn dikwijls ook weer mensen, zeg maar, die komen niet uit de provincie Zuid-Holland, die komen ook weer van ver weg. Wij zien het dus allemaal regeren op afstand. Laat het aan de lokale mensen over en laat de lokale mensen er proberen uit te komen. Dan hadden we al 30 jaar geleden kunnen bouwen misschien. Ondertussen lukt het u en andere belanghebbenden dus al 30 jaar eigenlijk om het bouwen tegen te houden. Dus ja, gewoon op hele goede, op gewoon eerlijke, eerlijke argumenten. Ja, ja, maar voelt u zich aangesproken als een journalist zegt van ja, er is ook een belang. Er moeten 1 miljoen woningen worden gebouwd. Dus ja. Alleen staan de moeder die nergens terecht kan. Kunnen niks vinden. Voelt u zich dan aangesproken of denkt u? Nee, ik heb net ook al gezegd, ik heb kritiek op de plek, maar ik bied oplossingen. En ga dan in gesprek met agrariërs waar het wel kan. En probeer die provincie erbij te nemen en te zeggen, jongens, kom eens ter plekke. Blijf niet in Den Haag zitten, kom ter plekke en ga eens kijken wat er wel mogelijk is. Ja. Ja. En dat gebeurt onvoldoende, vindt u nu? Ik vind dat gewoon veel te veel onvoldoende gebeurt. En dat zie je in de landelijke politiek ook. Ja, agrariërs worden gewoon als een beetje als lastig gezien. Zeg maar, ja, jullie zitten eigenlijk op de plek waar we woningen willen gaan bouwen. Ja. Ik vind dat verkeerd. En ja, daar blijf ik ook. Maar er is natuurlijk wel een punt, want er moeten woningen komen. En dat is lastig voor absoluut, u, maar dat is ook lastig voor mensen die absoluut, geen woning hebben. En ik heb niet alleen kritiek. Ik heb kritiek op de plek. Nogmaals, ja. Er zijn zat locaties of zat plekken waar gebouwd kan kunnen worden. En dan is het opgelost. Maar ga in gesprek en laat het ook niet bepalen door een provincie van daar wel of daar niet. Laat de provincie ook eens komen en meedenken. Bollen of bouwen blijft een lastige keuze. Dank jullie wel zover. Simon Pennings en Jesse Frederik. Ja, hoog tijd om even een rondje langs de velden te maken. Nico Wantia bij Ajax Go Ahead Eagles. Hoe staat het ervoor? Een dik uur onderweg en het staat nog altijd 0-0. En Ajax heeft ook in de tweede helft heel veel moeite om tot kansen te komen. Ik heb eigenlijk alleen een schotje van Timber gezien dat net naast ging. Ajax doet het in de Champions League uitstekend. Maar in de competitie gaat het wat moeizamer. Afgelopen weekend al 2 punten gemorst op bezoek bij Heracles. Door een 0-0 gelijkspel. Diezelfde stand staat nu op het bord. En dat is natuurlijk grotendeels te wijten aan Ajax zelf. Het tempo, de creativiteit en de nauwkeurigheid. Dat mag allemaal wel wat omhoog. Maar het is ook de verdienste van Go Ahead Eagles. Dat heel goed en stug staat te verdedigen. Ze hebben vorig seizoen al laten zien dat ze dat heel goed kunnen. In de eerste divisie 25 keer de nul gehouden. En diezelfde tactiek haalt trainer Kees van Wonderen vandaag uit de kast. En vooralsnog met succes. Want na 61 minuten in de Johan Cruijff Arena staat zijn ploeg Go Ahead Eagles nog altijd op 0-0 tegen Ajax. Knap. Nou, het is tijd voor live muziek. De afgelopen jaren toerde Flip Norman met veel succes langs de theaters. Met zijn vertolking van de muziek van Leonard Cohen. Maar nu komt er een nieuwe voorstelling, de show Love It. Met eigen nummers, zoals deze. Dit is Flip Norman met Bodem van de Nacht. Het regent oude wijn, toch breekt de maan door het hemeldak. Weet dat ik de maan je fantastisch vindt staan op de bodem van de nacht. Je steelt een laatste kus, je lippen rauw van lust en een hongerige klap tegen de rattenrace die doorgaat tot je hier bent beland op de bodem van de nacht. Oh, hou me vast, hou me vast. Het is warmer in mijn arm en onze fles is nogal vol in dit duivelspad. Terwijl we wachten met de schimmen op de laatste curtain call op de bodem van de nacht. Oh, hou me vast, hou me vast. In deze rattenrace die doorgaat tot je hier bent beland. Hou me vast op de bodem van de de maan de eerste engel was. Weet dat ik de maan je fantastisch vind staan. O schatje, kijk me aan, je fantastisch vind staan. Hou me vast op de bodem. Flip Norman en Vera van der Bie met Bodem van de Nacht. Where am I? Ja, verslaggever Merel Eckes ergens in de gemeente Noordwijk verstopt. Het vorige uur gaf zij wat hints weg over die plek. Sindsdien overstroomt de inbox van de NPO Radio 1 met berichten zoals die van luisteraar Marit van Berk. Volgens mij is het de Sint-Jeroenskerk. De Sint-Jeroenskerk? Waar moet jij nou steeds op lachen, man? Niks. Dat is gewoon een reactie van een luisteraar. De Sint... Dat is ook heel leuk. Klopt dat, Merel? Sta je bij die kerk? Nou, daar ben ik eerst wel heen gegaan. Maar wat blijkt nou? Er zijn twee kerken eigenlijk vernoemd naar Sint-Jeroen. Ik sta namelijk in de oude Jeroenskerk. Ah, de oude Jeroenskerk. En okay. Die liggen ook heel erg dicht bij elkaar. Maar dit is een van de kerken in ieder geval, de oude Jeroenskerk. En die staat voor de rijke historie van Noordwijk. En dat komt omdat die enige echte Jeroen van Noordwijk... rond de 9e eeuw hier voet aan wal zette in Noordwijk. En deze man was een heilige die tot op de dag van vandaag... nog altijd op stille wijze vereerd wordt. En tot deze stilte werd doorbroken... en hij 3 jaar geleden eigenlijk nieuws werd plotseling. Want hier in deze oude Jeroenskerk... werden namelijk 2 schedels gevonden, waarvan 1 wel eens van Jeroen van Noordwijk zou kunnen zijn. Nou, hier bij mij, naast mij, in het koor waar we in de kerk zitten, zit ook historicus Jona Lendering. Die kent eigenlijk alle verhalen van Jeroen van Noordwijk. Jona, Jeroen kwam eigenlijk uit Schotland. Wat kwam hij hier in Noordwijk doen? We hebben een legende uit de 11e eeuw over Jeroen van Noordwijk. Die vertelt dat hij uit Ierland of Schotland hierheen is gekomen... vanuit de Britse eilanden in elk geval. En in 851 heeft hij hier dus de kerk gebouwd en gesticht. En de parochie begint daarmee. Ja, Merel, ben je daar nog of niet? Jongens, hallo? Hallo, Merel. Hoor je we mij? We zaten net midden in een verhaal over Jeroen van Noordwijk... en nu in één keer vallen we weg. Ben je daar nog? Dat meen je niet. Ja, als het goed is, ben ik gewoon luid en duidelijk te horen. Maar wij hoorden het verhaal over de vermoedelijke schedel van Jeroen. En toen? Ja. Oh, jeetje, daar nog. Nou ja, Jeroen kwam eigenlijk uit Schotland. En mijn vraag was eigenlijk aan historicus Jona Lendering... die hier naast mij zit en alles weet van Jeroen van Noordwijk... wat hij hier in Noordwijk kwam doen. Hij is hier in 851 aangekomen van over de Noordzee... uit de Britse eilanden, een geestelijke die hier een kerk heeft gesticht. En de parochie gaat op hem terug. En het zou niet echt goed met hem aflopen. Wat is er met hem gebeurd? Volgens de legende die we hebben is hij door de Vikingen in 856 om het leven gebracht. Mogelijk door onthoofding. Ja, en dat hoofd, of in ieder geval die schedel... die zou hier op een gegeven moment in deze kerk weer teruggevonden worden. Dat was in de 14e eeuw, begin 14e eeuw. En daardoor werd dit eigenlijk een bedevaartsoord Noordwijk, toch? Ja, dat klopt. In 1310 hebben mensen gezegd... wij hebben hier de schedel van Jeroen teruggevonden. En als je nu in de kerk komt in Noordwijk... in het koor achteraan zie je ook een bruin tegeltje. En daar zou dan de schedel terug zijn gevonden in 1310. En dat wordt dus een voorwerp waar pelgrims voor een bedevaart naartoe komen. En dan bidden ze hier. Ja, zodoende werd het een enorme aanloop aan mensen die dachten... dat ze inderdaad de schedelhelende werkingen zou hebben, et cetera. Maar nu begreep ik dat u daar een beetje sceptisch tegenover staat. Nou, ik niet alleen. Het hele verhaal van Jeroen... er zijn allerlei problemen die daarmee zitten. Het eerste daarvan is... het heilige leven is pas in de 11e eeuw opgeschreven. En het gaat dus over iemand die in 856 zou zijn onthoofd. Dat is één heel simpel probleem wat je hebt. Er zit een enorm gat in tijd. Nou, kan het natuurlijk zijn dat iemand in de 11e eeuw nog iets geweten heeft... wat opgeschreven was destijds en nu niet meer bekend is. Dat kan. Maar het heilige leven zelf lijkt ook heel erg veel op andere heilige levens. Dus iemand die vanuit over de Noordzee hierheen komt met wat monniken... om hier een kerk te stichten. Dat kennen we ook van Willibrord, die in Utrecht een kerk heeft gebouwd. Eveneens gewijd aan de heilige Martinus trouwens. Een marteldood, dat kennen we van Bonifatius. Dus wat dat betreft, er zijn heel veel... Het is geen origineel heilige leven, om de waarheid te zeggen. Een ander probleem is, het jaar waarin het gebeurd zou zijn, 856... is nou net een moment waarop de Vikingen eigenlijk zo actief niet waren. Ze hadden hier eigenlijk de boel al lang in handen. En een zekere Rorik, die zat eigenlijk al in Dorenstad, wijk bij Duurstede. En die had eigenlijk wel wat centraal gezag gevestigd. Het was rustig. Dus een moord, ja, het kan natuurlijk, maar het is niet het meest waarschijnlijke. Nee, en nou is zijn schedel hier dus ooit in 1310 gevonden, is toen verdwenen. En 3 jaar geleden werd die mogelijk teruggevonden. Hier in de toren van deze kerk. Is dat zijn schedel geweest? Nou, ik denk van niet. Het hele verhaal is eigenlijk... Er komt een paragnost die zegt, ik denk dat ik weet waar het is. Hij zou in een visioen een man met een zwarte pij hebben gezien. Nou, als Jeroen monnik is geweest, als hij überhaupt bestaan heeft, was het een Benedictijner, dus een grijze pij. Dit zou een mirakel zijn dat hij ineens jezuïet is geworden. Niet echt plausibel. Maar goed, misschien heeft de paragnost iets doorgekregen. Dat kan. Maar waar je hier in deze kerk ook gaat graven, je zult altijd schedels vinden. Want er ligt hier een grafveld in de omgeving. Dus als je 2 meter naar rechts of naar links graaft, je vindt altijd wel wat. Er zijn dus 2 schedels gevonden, een man en een vrouw. Ze dateren uit de 11e of de 12e eeuw. Dus het is in ieder geval niet Jeroen die daar gevonden is. Nee, dus als Jeroen heeft bestaan, gewoon nog afwachten waar zijn schedel is gebleven. Nou, ik hoorde eerder in de uitzending, Erik, dat jij zin had om te graven. Dus wat dat betreft ben je hier op de goede plek. Een mooie kerk, is het sowieso. Ik wil wel graven en ik wil wel een schedel opgraven. Maar ken je dat verhaal van Jeroen van Noordwijk en die helende schedel? Die Jeroen van Noordwijk die bestond niet in die schedel, is ook niet van hem. Nee. Dat vind ik toch een beetje jammer eigenlijk, Merel. Ben je teleurgesteld? Ja, wel een beetje, ja. Nou ja, maar het is ook wel goed dat de onderste steen is boven. Ja, dat is ook alweer waar. Ja, Merel, heb jij dat niet dan? Nee, ik vind het dus een fascinerend verhaal. Want hij heeft dus misschien niet bestaan. Of misschien toch wel. En die schedel, die is dan dus nog ergens. Ik vind het wel bijzonder. Mysterieus. Ja, dat is ook wel waar eigenlijk. Dat is zo zeg, ja. Mooi toch. Ja, toch wel een mooi verhaal over Jeroen van Noordwijk. Al dan niet onthoofd door de Noormannen. Ik kijk ook in één keer een beetje anders naar Flip Noorman hier in de studio. Ja. Toch? Ik ben blij dat hij net het pand heeft verlaten. Ik ook. Kom maar gauw terug. Kom maar gauw terug. Ja, tot zo. Dijkstra en even blij ter plekke. In dit gebouw in Noordwijk, dicht aan de zee, bevindt zich het eerste Nederlandse radarproefstation. Het radarproefstation is zojuist officieel in gebruik genomen. Onder de autoriteiten die bij de opening aanwezig waren, bevond zich de Engelse geleerde Sir Robert Watson Watt, wiens naam met de ontwikkelingsgeschiedenis van de radartechniek onverbrekelijk verbonden is. Op 7 juli 1947 werd hier in Noordwijk het Nederlandse radarproefstation geopend. Een bedrijf waar werd geëxperimenteerd met de mogelijkheden van de toen fonkelnieuwe radartechnologie. Niemand kon toen nog bevroeden dat ditzelfde NRP decennia lang met de CIA zou samenwerken om niemand minder dan de Russen af te luisteren. En toch was precies dat wat hier in Noordwijk gebeurde. Natuurlijk in het diepste geheim, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Dit verhaal bleef jarenlang onder de radar. Maar in 2014 kwam de correspondentjournalist Maurits Martijn het op het spoor. Hij schreef daar een mooi artikel over. En hij is nu bij ons aangeschoven om het verhaal nog eens in geuren en kleuren uit de doeken te doen. Goedenavond, Maurits. Goedenavond. Ja, Maurits, om even te beginnen. Hoe heb jij dit verhaal ontdekt? Ik werd gemaild door een oude schoolvriend van mij die op zolder bij zijn ouders een doos had gevonden met daarin een paar vergeelde A4'tjes en een Zippo-aansteker. En op die A4'tjes werden wat hints gegeven over het verleden van zijn opa. Ja. Dat hij wellicht iets met de geheime diensten te maken had. En toen heeft hij mij gemaild. En toen zijn we gaan eten en ben ik op onderzoek uitgegaan. Koffertje mee? Zippootje mee? Maar wat stond er op die 3 A4'tjes waarvan jij dacht, hey. Ja, nou, op die A4'tjes, sowieso, die A4'tjes waren bijna onleesbaar. Het was een enorme archaïsch Nederlands opgeschreven. Maar de essentie was dat deze man die die brieven had geschreven, jarenlang voor het NRP hier in Noordwijk had gewerkt. Ja. Daar ontwikkelden ze radartechnologie. En dat deden ze voor onder andere de waterschappen. Maar dat ze dat ook in het diepste geheim voor de CIA hadden gedaan. En dat dus een paar van die mannen die daar werkten, het waren allemaal mannen, een dubbel leven leiden. Okay. Totdat ik erover publiceerde, was dat ook een onbekend verhaal. Oké, okay, nou om dit goed te kunnen begrijpen, want jij bent erin gedoken met inlichting-expert Kees Wiebes. Maar om het goed te begrijpen, moeten we eerst terug naar september 1952. En dan wordt op de Amerikaanse ambassade in Moskou wordt iets gevonden en dat noemen ze The Thing. The Thing. The Thing. Ja. Wat is The Thing? Dat is een schitterend verhaal. In 1945, uit mijn hoofd misschien iets eerder, werd aan de toenmalig Amerikaanse ambassadeur in Moskou mooi cadeau aangeboden door Russische schoolkinderen. En dat was een houten replica van de Great Seal of America. Dat is die adelaar. Ja, vrijheid. De symbool. Precies. En de toenmalige ambassadeur die hing dat ding boven zijn bureau. Nadat hij uiteraard uitgebreid was gecheckt op draadjes, snoertjes, stekkertjes. Want ook toen werd er al vrij driftig afgeluisterd. Nou, die werden niet gevonden, dus dachten ze dit is veilig. Zit snor, ja. En dat ding dat hing daar een jaar of acht. En op een gegeven moment kwamen de Amerikanen erachter dat er toch best wel veel informatie uit die kamer weglekte naar de Russen. En bleven ze zoeken naar afluisterapparatuur en die vonden ze niet. Totdat één techneut bedacht, misschien zit het wel in die adelaar. En is het ook een ding, the thing, zonder draadjes of zonder snoertjes. Okay. Ja. Maar is het dus een soort draadloos Bluetooth van la lettre. En verdomd. Zoiets, ja. En verdomd, hij vond hem. Hij vond hem. Ja, dat is allemaal prachtig beschreven door een paar mensen die daar toen bij aanwezig waren. Mm-hmm. En die Amerikanen die schrokken zich helemaal de pleuris. Want dit was een soort mate van technologie die ze niet kenden en die ze zeker niet verwachten van de Russen. Nee. Okay. En dat bracht dus ook wel het een en ander teweeg in Washington. Ja, er moest wat gebeuren, maar wraak moest er eigenlijk worden genomen. Ja, maar hoe zijn ze dan vervolgens in Noordwijk beland? Ja, nou, zij vonden dus die hyper geavanceerde technologie in dat ding en ze wisten bij God niet hoe het werkte, behalve dat het dus draadloos was en op de een of andere manier van een afstand werd aangeslingerd. Zij zijn toen in hun eigen technische labs daar onderzoek naar gaan doen en kwamen erachter dat ze er niet achter gingen komen. En toen via contacten die nog stonden uit de Tweede Wereldoorlog zijn ze in contact gekomen met Joop van Dijk. Dat is de oprichter van het Nederlands radarproefstation. Een man die, nou ja, een fascinerende vent met een rijk verzetsleven en een hobby in communicatie en netwerken en afluisteren. En hij heeft die opdracht geaccepteerd. Dus de CIA zei, ja, zou jij er iets mee kunnen? En hij zei, ja, dat kunnen wij wel. Ja, maar wat hebben ze dan toen gemaakt voor de CIA om af te kunnen luisteren? Ja, zij hebben dus, ik weet overigens niet alles, maar wat ik weet is dat ze hebben bepaalde stukjes technologie ontwikkeld. En dat kun je zien als gewoon een soort klein lucifer-doosje. En die kan je ergens inzetten. En op het moment dat je die vanaf een afstand met elektromagnetische golven, radar, daar contact mee maakt, dan luistert die alles af wat in die ruimte gebeurt. En dat kun je dus ook ergens anders afspelen? Dat op wordt, grote afstanden? Precies, dat wordt dus eigenlijk teruggezonden naar de plek waar vandaan die radar erop wordt. Maar wat hebben ze dan gedaan met de grote lucifersdoosje? Dat moeten ze dus ergens in verstopt hebben of zo. En dan moet je er nog een ambassade in zien te smokkelen. Ja, ja, ja, nee, dat gebeurde dus ook. Ja, één verhaal. Zat het dan in die Zippo? Nee, dan bouw je een hele grote hamer en een sikkel of zo als cadeau. Ja, ja, nou ja, goed, of je zo'n mooie Zippo dat je denkt, nou ja, prima, gebruiken en dan stiekem meeluisteren. Ja, wat ze bijvoorbeeld deden was, je had in Den Haag had je de gemeentelijke, de diplomatieke meubeldienst, zo heette dat. En eigenlijk alle ambassades die in Den Haag zaten, die bestelden daar hun boekenkasten en tafels. En ze wisten dat de Chinese ambassade een bureau nodig had. En toen hebben ze dus dat luciferdoosje daarin gezet. Die is vervolgens gewoon de ambassade ingegaan. En zo is het ze gelukt om de ambassadeur af te luisteren. Maar dan konden ze Chinezen afluisteren? Ja. Maar ze wilden toch graag Russen afluisteren? Ja, maar dat was een pot nat in hun beleving. Oké. En dat is gelukt ook uiteindelijk, om dat binnen te krijgen daar? Absoluut, dat is gelukt. Ja, ja, en Wat daar uiteindelijk is afgeluisterd en hoe lang en hoe succesvol, dat weet ik niet. Ja, wat kun je inderdaad zeggen? Wat, het heeft, wat zegt het over de rol van Nederland tijdens de Koude Oorlog? We deden mee, Frank. Nou, dat is wel heel interessant. Want het beeld was altijd dat Nederland een soort aan de leiband van de Amerikanen liep. En dat we een beetje smeekten om nog meer Marshallhulp. Maar dit verhaal laat wel zien dat ook andersom wij de Amerikanen echt iets konden helpen. Ja, maar dat kon echt alleen dus worden gemaakt. Dat lucifersdoosje verstopt in een poot van een bureau van Chinese ambassade. Hier gemaakt. Hier in Noordwijk. Hier. Ja. Een paar honderd meter verderop. Goh. Ja. Je zit een beetje te glimmen van trots nu. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het een fascinerend verhaal. Dank je wel. Correspondent-journalist Maurits Martijn. Ja, het is tijd voor sport, want Hans van Lozenhoort volgt de Formule 1 Grand Prix in Mexico. Ja, Hans, is het überhaupt nog spannend? Of, Nou ja, er is een klein potje bakkeleien tussen Bottas, die eigenlijk op een ronde achterstand is gezet door Max Verstappen. En die nu een beetje in de weg rijdt. Dat is een teamgenoot van Lewis Hamilton. Die moet dan eigenlijk met een setje verse banden de snelste ronde gaan rijden. Want dan pak je weer een puntje af, hè, want dat is de beloning voor die snelste ronde. Maar er zijn er maar twee ronden te gaan. Verstappen dus een voorsprong van 16 seconden op Hamilton. En Hamilton op zijn buurt 1,1 seconde op Perez. En die Perez zit wel te jagen, maar die komt Hamilton niet voorbij. Misschien dat in de slotfase nog gaat gebeuren. Maar over een paar minuten hebben we de finish. Nou, dat ziet er goed uit, Frank. Voor ja, dat gaat nu wel langzaam echt richting een WK-titel. Ja, nou, dat gaat wel weer heel snel. Hè? Maar goed, Nico Wansia, die kijkt in de Johan Cruijff Arena naar Ajax Go Ahead Eagles. Is er al gescoord, Nico? Nee, nog altijd niet. Dus worden ze hier wat nerveus. De laatste 9 minuten van de wedstrijd zijn ingegaan. En er staat nog altijd 0-0. Ajax krijgt inmiddels wel wat kansen. Kan hier bijna op 1-0 komen. En die bal wordt 2 keer van de lijn gehaald. Eerst door Kramer, dan door Warner Haan. Dat is een beetje het verhaal van de tweede helft geworden. Of ze schieten de ballen naast. Of die bal komt op de paal. Een kopbal van Klaassen kwam op de buitenkant van de paal terecht. Of daar is die Warner Haan, die keeper van Go Ahead Eagles, die de ballen uit de hoek weet te redden. Zo neemt de druk van Ajax toe. En is het enorm spannend in de Johan Cruijff Arena. Iets meer dan 8 minuten nog aan officiële speeltijd. En het staat nog altijd 0-0 bij Ajax Go Ahead Eagles. Spannend. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, voor Bureau Sport Retro gaan we terug in de tijd naar 1994 om precies te zijn. Locatie, Hotel Huisterduin, waar we nu vandaan uitzenden. 30 jaar lang was dit hotel de verzamelplaats van het Nederlands elftal. Voor vele WK's en EK's werd hier de basis gelegd. De onderlinge band versterkt, maar soms ook verbroken. Zoals in 1994, toen deze historische persconferentie plaatsvond in Huisterduin. Ik wil beginnen met een mededeling. En die is dat Ruud Gullit besloten heeft om bij het Nederlands elftal te stoppen. Het is niet omdat ik niet kan voetballen. Ik heb wel afgesproken na de WK dat hem wel zou uitleggen. Ja, dat ik het allemaal wel eens zou uitleggen. Ja. U hoorde bondscoach Dick Advocaat en Ruud Gullit. Het WK 94 stond op het punt van beginnen toen Gullit opeens totaal onverwacht zijn afscheid aankondigde en Nederland in shock achterliet. Op de eerste rij toen bij de persconferentie zat natuurlijk journalist Frits Barend. Frits, wat fijn dat je er bent. Ja, Frits, Gullit liet Nederland eigenlijk in verbazing achter. Zag jij zijn boodschap eigenlijk wel aankomen van tevoren? Nee, ik zag het niet aankomen. We hadden wel het gevoel dat hij ontevreden was over de positie die hij had. Hij vond dat het Nederlands elftal in Amerika moest in Orlando spelen. Daar is het 40 graden. Ja. Echt schofterig dat je daar moest voetballen om 1 uur 's middags. Dat is echt onbestaanbaar. En hij zei dus, we moeten dus niet dat aanvallende Nederlandse voetbal, dat kost energie, dan ben je na 20 minuten uitgeput. Dus hij zei, laten we dan met een 2 spitsen spelen. Met mij in de spits, met een 2e spits. En dan daaromheen. Ja, maar hij moest rechts buiten spelen van de Advocaat. En dan vond hij dat hij veel langs de lijn moest rennen. Nou ja, en dat escaleerde. Ja, ja, en toen die persconferentie, beroemde persconferentie. Ja, ja. Ja. Maar dat was toch op dat moment dat hij dat vertelde. Ja. Dat was toch een totale shock. Ja, ik had het inderdaad ook niet verwacht. Het was een totale shock. Ik wist dat ze in 1990 hadden ze ongelooflijk de pest over gehad hoe het gelopen was door de KNVB. Daar had Rinus Michels een hele kwalijke rol gespeeld. Maar goed, in de benoeming van de bondscoach. In de benoeming van de bondscoach, ja. Ze wilden allemaal Cruijff. Ja. En het werd Beenhakker. Dat is een drama geworden, het WK. En daar hadden ze wereldkampioen moeten worden. Toen waren ze in een topvorm. Nou, toen was 94 had dan een revanche moeten worden. Nou, Van Basten was al afgevallen. Ja. En toen viel Gullit ook nog eens af. Dat was echt. Wij zaten op die persconferentie volledig in shock. Dus hij loopt weg. En Henk en ik meteen in de garage. Want je hebt hier dus, je kunt boven parkeren in Huis ter Duin. En in de garage. En je hebt ook nog een garage. En dat is voor de chicere mensen en voor de voetballers. En wij stonden vroeger ook dan altijd, als die spelers aankwamen, dan had je bij de slagboom. En dan kijk je wie ging de garage in om die spelers op te vangen en een glimp op te vangen. Dus hij loopt meteen naar die garage toe. Dus wij achter hem aan in de garage. Ik geloof ik zelfs wel met een camera toen nog voor RTL. En in een klein Peugeotje stapte ja, echt broek, de grote ja, gullet. Waar hij bij zijn benen in zijn nek moest leggen, anders kon hij er niet Peugeotje in. Peugeotje 205. Ja, Peugeotje. Het was niet eens een nieuwe. Weet we, nee, het was een... we hebben dat fragment. Hè. Zullen we daar heel even naar luisteren? Oké, okay, ja, ja, okay. Dat exacte moment. Oké. Okay. Zou je tot slot in de camera nog iets willen zeggen? Ja, ik moet zeggen. Ik wens het gewoon heel zelfs wel veel succes. En we zien het wel. Hoe ver het gaat, hoe goed het gaat. Ik vind het verschrikkelijk dat je niet meegaat. Okay. Ik ben er zeer door. En ik wens je heel veel sterkte. Ja, dat is goed. Ga je goed. Ja, dat is goed. Ja. Ja, heel persoonlijk. En weg was ja, nou ja, ik vond het echt erg. Ik wist hoe graag hij nog één keer op het WK wilde schitteren. We hadden een lange geschiedenis met Ruud Gullit. Ja, je hecht aan zo iemand. Maar hoe erg wilde hij dan eigenlijk wel schitteren? Dat hij wilde heel graag schitteren, maar hij wilde niet afgaan. Ja. En hij was al een keer afgegaan, 1990. Ja. Waar is hij afgegaan? Hij had een reeks van blessures. Hij was bij AC Milan, was hij uitgerangeerd. Was bij Sampdoria teruggekomen. Ongelooflijk knap. Hij was heel eenzaam in bij Sampdoria in Genua. Mm. Dus Henk van Dorp is hem daar nog een keer gaan opzoeken. Een weekend om hem te verrassen. En daar was hij heel erg blij om. En hij werd daar topscorer in Sampdoria. Dus hij was in vorm. Hij had het gevoel, misschien kan ik één keer nog op een WK gloriëren. Ja. Ja. Nou, en dan ziet hij wist van tevoren... Als ik daar moet rennen aan die rechterkant, dan ga ik af. Heet, dan ga ja, ik dan af. Ga ik af. En ik heb geen zin om weer af te gaan. Ja. Nou, toen ging je naar huis. En ik was het geloof ik. Er was ook nog zo'n gekke knuffel, hè, tussen jullie. Want ja, jij wilde toch iets van genegenheid tonen, denk ik. Ja, nee, dat was op een ander moment volgens mij. Toen ben ik hem achterna gereisd. Toen is hij naar een restaurant in Buitenveldert gegaan. Waar wel meer voetballers kwamen. En daar trof ik hem dus. En toen zijn we achter hem aangereden naar Schiphol. En dan mocht je nog, vroeger kon je nog toestemming krijgen om een speler te begeleiden tot bij de gate. Dus hij gaat het toestel in. En ik was er dus met een camera. En toen heb ik een knuffel gegeven. En toen heb ik hem nog tegen hem gezegd: Ruud, bedenk je nog, ga mee naar het WK. Ja, gun ons maar, een leuk WK. Maar bedoel, eigenlijk wel een rare vorm van journalistiek. Dus dat speelt hele rare af, vorm van journalistiek. Vanaf Huis ter Duin volgde hij hem dus naar het restaurant. Ja. En bleef je eigenlijk als een magneet aan hem hangen totdat hij het Ja. Nou, dat is toch niet zo'n rare vorm van journalistiek? Nee, ja. Nou ja, ik zou dat tegenwoordig niet zo snel meer doen. Het voelt wel een beetje als iets uit een andere tijd. Ja. Ja, nee, toen kon dat nog ook. En ik zou het misschien nog wel gedaan hebben, hoor, als je dan zo'n goede band met iemand hebt. Maar ja, ik heb ja, maar dat is bijna persoonlijk, want je nam hier ook afscheid bij Huis ter Duin. Ja, nee, ik vond het echt erg. Ik gunde hem een goed WK en mezelf ook een goed WK. Ja, Wat was er gebeurd als die mee was gegaan? Dan op dat moment, was jij dan zelf ook een beetje aangeslagen? Ik was ook aangeslagen, want ik wist hoe graag hij dat wilde. Henk was toen een paar dagen bij me in Genua geweest. Had hij verteld hoe hij zich verheugde om nog één WK te gloriëren. Laten zien, de grote gullet die ook op een WK kan gloriëren. Ja. Dus wij wisten hoe graag hij dat wilde. En we zagen op die trainingen dat hij ontevreden was en dat hij niet zag zitten. En hij was redelijk fit voor zijn doen. Ja, en dan gaat hij weg. Toen heb ik hem echt nog een knuffel. Ik vond het echt erg. Toen ik zei, bedenk je nog één keer. En hij loopt het vliegtuig in en ik loop dus bijna weg. En wie denk je dat ik tegen het lijf loop? Nou... Marco van Basten. Nee! En toen zei je zaten hetzelfde vliegtuig, maar hebben elkaar niet gesproken. Ruud zat op rij 2 en Marco zat op rij 4 of zo. En die hebben geloof ik elkaar in het vliegtuig... In het vliegtuig zagen ze elkaar pas. Ja. Hey. En wisten het van elkaar niet. Want Marco ging dus ook niet mee. Dus de grote 2 van Milaan met aan Rijkaard. En Rijkaard is inderdaad, heeft daar een ongelooflijk klote WK gehad. Ja. Nederland ging uiteindelijk af. Ja. Gullit zegt in dat fragment wat we net hoorden. Ja, ik ga het later nog wel. Ja. Ga ik het al wel toelichten. Maar, hij heeft het eigenlijk nooit gezegd. Hij heeft het nooit toegezegd. Een paar jaar later heeft hij wel verteld. Het is een van de grootste fouten in mijn carrière geweest. Toen hij assistent werd bij Dick Advocaat, heeft hij toegegeven dat hij eigenlijk stom. Dat hij zich heeft laten leiden door emotie. En dat hij toch naar het WK had moeten gaan. Had je altijd nog kunnen kijken als je daar bent bij het WK. Hoe loopt het? Want hij heeft nu toch een WK gemist. En hij is dus nooit wereldkampioen geworden. Ja. En met Gullit waren we wereldkampioen. Ja, dat vroeg ik me inderdaad. Denk je dat echt, ja? Hadden wij met Ruud Gullit wel Brazilië verslagen? Ja, wij hadden met Ruud Gullit Brazilië verslagen. Ja, maar dit kun je achteraf zeggen. En ik wil daar ook heel graag bij. Maar dat is Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja. En wij hadden met Cruijff misschien kampioen geworden in Argentinië. Met Gullit misschien in de VS, ja. Nou ja, ik denk met Gullit was je sterk. Ik bedoel, Gullit maar 30, 40 minuten mee. Dan is een tegenstander nerveus. Tegenstander gaat zo erop instellen. Jeroen Gullit speelt. Het was trouwens de eerste voorrondes van het WK daar in Orlando, waar het dramatisch. Nederland speelde echt niet om aan te zien werkelijk. Maar goed, ze kwamen wel door die eerste ronde heen. Saoedi-Arabië, was op een kopbal van Taumente. Ja, Marokko. Ja, Marokko. Ja, dat was ook niet best. Verloren van België. Verloren van België. Ja, nog. Wedstrijd tegen Brazilië, die was uiteindelijk natuurlijk... Ja, nee, die had ook een geschiedenis, hè? Die Lex Müller met die bom in het vliegtuig. Ja, ook dat nog. Dus we hebben daar ook, geloof ik, 12 uur op dat vliegveld gestaan. We mochten het vliegveld niet uit. En iedereen was toen woedend op Lex Müller, die arme jongen die een grap gemaakt had. Je moest opschieten. Toen zei hij, wat heb je in je tas? En toen zei die klootzak, wat heel stom is daar in Amerika... Een bom. Ja, dat... ja dom van hem, maar ook weer niet zo dom dat je daar... Maar goed, toen moest het vliegtuig uit. Daar gaan we ooit nog een keer met Lex Müller over praten. Ja, die moet ik komen. Dat is een trauma voor hem. Ja, ja. Terecht. Maar we zijn hier toch op een bijzondere plek... want hier is veel Nederlands elftal geschiedenis geschreven, toch? Ja, fijn dat je er was, Frits. Ja, oké, het was hier een prachtige plek. Goed, 6 jaar vooraf aan deze exit bij Oranje... ging Ruud Gullit in zijn vrije tijd wel eens kijken... bij de repetities van het reggae-bandje Revelation Time. Ja. Ach, zegt bandlid Mark van Beckham. Zing anders lekker een refreintje mee. Jij weet het nog, hè, Frits? Ja, ik ben er mee in opname geweest. We hebben hem nog in onze uitzending een opname laten zien van hem. En dat kon aardig zingen. Maar jij was bij de opname, dus we horen jou zo meteen ook mee zingen. Ik heb niet meegezongen, want dan hoor je het meteen, maar dat is vals. Oké. Okay, het singeltje South Africa wordt opgenomen. En zoals met alles wat Ruud Gullit dat jaar aanraakt... verandert ook deze in goud. Leuk om weer eens te horen. Revelation Time en Ruud Gullit met South Africa. En het is razendspannend. Nou ja, dat ligt eraan bij de Formule 1 in Mexico. Hans van Lozenoord, vertel ons alles. Ja, die finishvlag is gevallen en Max Verstappen heeft gewonnen. Max Verstappen heeft de 9e Grand Prix dit seizoen gewonnen. Zijn 9e en de 3e in Mexico. En wat een mooi plaatje, Verstappen. Samen met Perez en dan met die groen-wit-rode Mexicaanse vlag... in dat baseballstadion, dat Foro Sol. Daar zitten bij elkaar zo'n 40.000, 45.000 mensen. En die juichen die Perez toe, maar die juichen ook Verstappen toe. Die staat er met een grijns van oor tot oor. Terwijl de vader van Perez, zo'n hele grote Mexicaan, iedereen langs gaat en begint te knuffelen. Al die teamleden worden helemaal geplet door die man. Het is een prachtig resultaat voor Max Verstappen en een hele belangrijke stap op weg naar zijn eerste wereldtitel. Nou, zo, nou, dat is toch echt lekker nieuws even. Hè? Absoluut. We gaan ook even kijken in de Johan Cruijff Arena. Nico Wansia, is het nog steeds 0-0? Nog steeds 0-0 en dat kon wel eens de eindstand gaan worden. Want we hebben nog maar 2 minuten blessuretijd te gaan. Van de 5 die er zijn bijgekomen van scheidsrechter Rob Diebrink. Mogelijkheidjes zijn er nog wel voor Ajax. Maar die onverzettelijkheid die Go Ahead Eagles heeft in de laatste lijn. Die is wel mooi om te zien, moet ik zeggen. Je kan het anti-voetbal noemen. Want ze hebben gewoon de bus geparkeerd. Je kan het ook realistisch noemen. Want andere gepromoveerde clubs zijn hier op een dikke nederlaag getrakteerd. Maar het ziet er naar uit dat Go Ahead Eagles een puntje gaat pakken. Een puntje gaat afsnoepen van Ajax. En dat Ajax dus weer... in de de competitie averij gaat oplopen naar de 0-0 van vorige week op bezoek bij Heracles Almelo. Ja, het is tijdrekker geblazen wat Go Ahead Eagles doet. En zo wordt de blessuretijd volgespeeld. En gaat Ajax dus waarschijnlijk puntenverlies leiden. Of er moet nog een Cyriel Dessers in Amsterdam opstaan in die laatste minuut van deze wedstrijd. Maar daar ziet het niet naar uit. 1 minuut blessuretijd nog te gaan in de Johan Cruijff Arena. Waar het heel verrassend nog altijd 0-0 staat. Ja, je weet het nooit. Misschien de gouden piel van Tadic. Dankjewel, Nico. Als er gescoord wordt, komen we terug bij Nico. Ja, en anders straks meer over de wedstrijd in Langs de Lijn. Geen mens is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ze werd in 1963 geboren in Wageningen, maar werd politiek actief in het westen van het land. Ze was raadslid in de gemeente Reewijk en werd wethouder in de gemeente Bodegraven-Reewijk. In 2015 werd het ambtsketen van gemeente Uitgeest om haar schouders gehangen, waarna ze haar debuut maakte als burgemeester. Maar dat was buiten de aantrekkingskracht van de kustplaats Noordwijk gerekend. In 2020 trad ze in deze gemeente aan als burgermoeder. Burgemeester Wendy Verkleij-Eimers, goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Verkleij-Eimers, ik neem aan dat u begrijpt waarom u hier zit. Ja, volgens mij zendt u uit vanuit Noordwijk. Ja, klopt. Ja, ja. Maar het gaat even om u, want u moet kiezen, mevrouw de burgemeester. Ik moet woningen kiezen, bouwen wel. Of de bollen beschermen. Nou, ik kies niet, dat doet de gemeenteraad. Dat is de politieke arena en dat is al jaren een uitdaging. Dus ja, maar we vragen u toch om te kiezen. Als u mag kiezen, wat gebeurt er dan? Afhankelijk van de locatie, maar ik ga hier geen uitspraak over doen. Ik denk dat er voorlopig een mooie middenweg is gekozen door de helft te bebouwen van een stuk grond wat helemaal bebouwd mag worden. Dus we gaan zien wat de nieuwe college gaat bedenken en de nieuwe raad. Houd het in de gaten. Maar mevrouw de burgemeester, je bent pas een echte Noordwijkerhouter als je een bijnaam hebt. Hebt u al een bijnaam? Nou, niet dat ik weet, maar als hij er is, dan ben ik wel heel erg benieuwd wat dat zou zijn, inderdaad. Ja, nou ja, mochten mensen zich nog binnen 2 minuten kunnen melden via de Radio 1 hebt, dan horen we dat graag. Wat voor bijnaam zou u graag willen hebben? Poeh, de pauw of zo? De pauw. De pauw. En waarom precies de pauw, mevrouw de burgemeester? Nou, vriendelijk, maar op zijn tijd toch ook wel behoorlijk de veren tooi omhoog. Als het misschien wat verleidelijk moet zijn of wat moet gebeuren. Of wat verleidelijk? Als er wat een tandje bijgezet moet worden, hè? Ja. Dus, het is eigenlijk wel zo, een bijnaam moet je niet zelf bedenken, die moet je eigenlijk verdienen, hè? Ja, maar goed, we voegen het. Ja, de pauw, waarom niet? De pauw staat genoteerd. Ja, een klein bedrijf hier in Noordwijk die blijkt de speel te zijn geweest in een groot afluisterschandaal uit de Koude Oorlog. Zou Noordwijk daar niet meer wat trots op moeten zijn? Misschien een standbeeldje? Nee, afluisteren, nee. Ik denk niet dat dat nodig is. We hebben hier prachtige kunst in onze gemeente, maar er hoeft niet zo'n soort standbeeld bij. Nee. Ja. Ook Noordwijkse geschiedenis. In 1989 mislukte de klimaattop in Noordwijk op een haar na. Zou het nou geen mooi initiatief zijn van de burgemeester om de volgende klimaattop, internationale klimaattop, ook hier plaats te laten vinden? Om zo recht te zetten wat er 32 jaar geleden misging? Ja, dat is op zich misschien wel een goed idee. Het is inderdaad vanuit de CO2, was dat volgens mij, is dat niet goed gegaan. Binnen de voorwaarden werd op het randje toch niet... Ja, de Amerikanen trokken zich terug. En toen hielden Japan. Ja, de landen hielden elkaars hand vast. Ja, Nijpels ligt er nog zwetend van wakker. Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nou, er is natuurlijk wel een verdrag weer opgesteld, maar dat is niet echt bindend. Dus, nou, wie weet, misschien moeten we daar maar een push op geven. Wie weet. Vroeger, mevrouw de burgemeester, in vroege tijden kwamen de voetballers van het Nederlands elftal hier samen in Hotel Huis ter Duin. Er zijn die legendarische dingen gebeurd. De exit van Ruud Gullit. Tegenwoordig komen de voetballers samen in de Seisterbossen. Vindt u dat wel eens jammer? Jazeker. Dat vind ik ontzettend jammer. En ze zijn van harte welkom weer in onze gemeente. Ja, nou, we geven het door in ieder geval. Ja, misschien zou dat ook nog een boost kunnen geven aan de badplaats. Want laten we eerlijk zijn, het kuuroord van Welleer, waar Sigmund Freud en Thomas Mann kwamen ontspannen, waar is dat gebleven, mevrouw de burgemeester? Nou, those were the days. Maar we hebben wel de status, het predicaat weer mogen ontvangen van kuuroord. Dus dat gaan we wel verder uitbouwen. En ondernemerschap is daar natuurlijk ook welkom bij, hè?